Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Hunter Biden, de zoon van de Amerikaanse president, gaat toch achter gesloten deuren getuigen over zijn zakelijke activiteiten in het buitenland. Dat heeft zijn advocatenteam bekendgemaakt. Eind volgende maand wordt hij ondervraagd door leden van het Huis van Afgevaardigden. Dat bestaat voor het merendeel uit de Republikeinen. Hunter Biden wordt ervan beschuldigd dat hij gebruik heeft gemaakt van de connecties van zijn vader, maar daarvan is nog geen bewijs. Hij wilde liever in het openbaar getuigen, zodat de Republikeinen niet selectief uit zijn verhaal kunnen lekken om zijn vader te beschadigen. Maar hij gaat het nu toch achter gesloten deuren doen. De lonen zijn sinds 2012 het meest gestegen in het onderwijs, blijkt uit berekeningen van het CBS. Medewerkers met dezelfde leeftijd en opleidingsniveau zijn in het onderwijs in 10 jaar tijd bijna 27% meer gaan verdienen. Ook in de sectoren zorg en welzijn en informatie en communicatie zijn de loonkosten met meer dan een kwart gestegen. In de landbouw en visserij was de toename het kleinst, nog geen 12%. In de cijfers zijn de loonkosten van 2023 nog niet meegenomen. Toen gingen veel lonen fors omhoog om de hoge inflatie te corrigeren. In Delft heeft een student een automobiliste gered die te water was geraakt. De 23-jarige man zag vanuit zijn studentenkamer hoe een auto door gladheid van de weg raakte en ondersteboven in de gracht terechtkwam. Hij rende naar buiten en sprong het ijskoude water in. Met een hamer, die hem werd toegeworpen, tikte hij een ruit in, zodat de vrouw uit de auto kon. Daarna hebben ze samen op zijn studentenkamer thee gedronken. Later kwam burgemeester Van Bijsterveld van Delft om haar waardering te tonen nog taart brengen. Het weer. Vannacht trekken wat winterse buien over het land, bij 0 tot lokaal min 8 graden in Limburg. In het hele land geldt code geel voor gladheid. In Limburg ook voor mist. In de ochtend eerst nog een winterse bui. 'S Middags is het droog en zonnig bij maximaal 5 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Waarom klimaatactivisten uit Bonaire en Greenpeace de Nederlandse staat aanklagen? Goedenacht, welkom bij de Nacht van Caribisch Netwerk van vrijdag 19 januari. In dit programma neem ik je iedere week mee naar het Caribisch deel van ons koninkrijk, met bijzondere gasten en mooie muziek. In deze winterse nacht zit hier bij mij in de studio Jurmer Bomba, Community Mobilizer Climate and Energy bij Greenpeace. Geboren op Bonaire en een van de mensen die een rechtszaak is begonnen tegen de Nederlandse staat om klimaatverandering op het eiland te stoppen, zodat er eindelijk actie wordt ondernomen tegen de effecten van klimaatverandering. Hey, Jurmer, welkom. Ja, dankjewel om mij vanavond te hebben. Ja. En ook aan, welkom aan de luisteraars. Ja, het is laat. Ja. Was je nog wakker? Ik heb wel even een dutje genomen en daarna even in de auto gestapt deze kant op. Mooi, mooi, mooi. Hey, Jurmer, voor veel Europese Nederlanders is Bonaire een paradijs op aarde. Prachtige zee, stranden. Maar het voelt ook een beetje als een crime scene, hè? Want samen met 8 inwoners van Bonaire heeft Greenpeace de Nederlandse staat voor de rechter gedaagd. Ja. Waarom staat Bonaire zo centraal in deze zaak? Nou, eigenlijk wat gaande is dat mensen op Bonaire nu al de gevolgen voelen van klimaatverandering. We hebben te maken met extreme hitte, toenemende droogte. Het weer wordt meer onvoorspelbaar. Stormen worden steeds heftiger en intenser. En we hebben nu ook, wat uit onderzoek blijkt, dat we nu nog een risico bij hebben. En dat is eigenlijk zeespiegelstijging. Ja. En dat bedreigt een grote deel van Bonaire. Ja. Hey, en wat zorgt ervoor dat die nood nu zo hoog is? Waarom moet er nu wat veranderen? Eigenlijk moest er al lang iets veranderen. Maar wat we wel kunnen zien is eigenlijk hoe sneller wij ingrijpen, hoe meer wij kunnen voorkomen aan schade. En hoe meer wij kunnen beschermen eigenlijk. Dus de nood zit wel hoog, zeg maar. Ja. Ja. En een rechtszaak tegen de staat beginnen. Dat klinkt een beetje als David tegen Goliath. Ja, ja. Ik denk vooral, ik denk dat mensen op Bonaire misschien dat gevoel wel hebben. Want Bonaire is wel een klein eiland met iets meer dan 20.000 mensen. En die gaat op gewoon tegen Nederland. Ja. Ja, dus en hoe is dat voor jou? Vind je het spannend of voel dat spannend? Hoe kijk je daarnaar? Voelt ergens spannend, maar het voelt ergens ook krachtig. Mm-hmm. Dat mensen toch opstaan, desondanks dat wij een klein eilandje zijn, en toch ons stem laten horen en ook actie eisen van Nederlandse staat. Ja, ja. Hey, zoals elke week vragen wij altijd naar een Caribische held. Ja. Veel Caribische helden zijn natuurlijk in de vergetelheid geraakt of zijn ondergewaardeerd. Daar willen wij verandering in brengen. En jij hebt natuurlijk ook nagedacht over een Caribische held. Ja. Wie is dat voor jou? Ja, ik heb gekozen voor Martes de Catalina Yanga. Ik denk dat heel veel mensen van de Caribische diaspora of van de eilanden, die zijn wel bekend met Tula. Die was een doodslag gemaakt op Curaçao, die eigenlijk opstond tegenover de overheersers, zeg maar. Maar Bonaire heeft ook zulke verhalen. En Martes de Catalina Yanga was er eentje van. Ja. En wat maakte hem zo speciaal? Hij eiste gewoon gelijke behandeling en gewoon betere leef- en werkomstandigheden voor hemzelf en collega's, maar voor zijn landgenoten, zeg maar. Ja. En op welke manier is deze persoon zo'n inspiratiebron voor jou? Ja, want dit gebeurde in november in 1834. Mm-hmm. Een beetje de situatie op Bonaire is dat veel mensen wonen toen een tijd in Rincon. Dat is het oudste dorp, ligt in het noorden. Maar ze werkten voornamelijk ook in de zoutpannen. Dat zit helemaal in het zuiden van het eiland. En mensen moesten 6 à 7 uur lopen elke dag om daarheen te gaan. En als je werkt op de zoutpannen, het lijkt alsof je op ijs loopt. Dus de zon die weer gaat op dat zout. Het is hartstikke warm. De zout zit gewoon aan je letterlijk aan je vlees gewoon te eten. Het is hartstikke warm. En mensen moesten in deze omstandigheden werken. En hij zei van, ja, ik pik het niet meer. Koek eens op. Dus die heft het dan, we zeggen ze, de chappie tegenover de bomba en de ambtenaar. En die zeiden van, ja, ik kap ermee. Ja, hij liet gewoon het werk liggen. Ja. En daarmee heeft hij dus andere mensen ook geïnspireerd. Ja. En andere mensen hebben ook met hem verenigd. En hadden ze eigenlijk een... dat groepje werd eigenlijk ook gelijk iets groter. Ja, je zei net al van, Tula. Dat is een naam die heel veel mensen nu wel kennen. Ja. Is dit deze vrijheidsstrijder, die Martes de Catalina Yanga, is dat iemand waar jij mee bent opgegroeid met de verhalen? Nee, eerlijk gezegd. En jammer ook. Ik heb pas in mijn tienerjaren, laat me zeggen, eind van mijn tienerjaren meer geleerd van Martes de Catalina Yanga. Want op Bonaire en misschien op de andere eilanden, de geschiedenis die wij krijgen is niet onze eigen geschiedenis of vanuit ons eigen perspectief. Wat we vaak krijgen, als het gaat in ieder geval over de tijd van de slavernij, is gewoon de transatlantische slavenhandel. Gewoon, dan wordt het gewoon heel abstract gewoon gezien. Dit was de handel, dit zijn de jaartalen, de nieuwe wereld, tussen aanhalingstekens, die werd ontdekt door deze mensen rond deze tijd. Maar er wordt geen verhalen verteld van ons, van onze mensen, hoe zij hebben het ervaren, wat hun cultuur was, et cetera. Ja, dus eigenlijk veel te laat ben je achter deze, ja. Ja, deze manier gekomen. Ja, eigenlijk veel te laat. Ja. Hey, en als er één les is hè, die jij meeneemt van zijn leven of van zijn legacy, wat neem je dan mee? Nou, eigenlijk als je verandering wil zien, dan moet je dat eisen. Mm-hmm. En soms kan je me soms vervelend overkomen voor iemand anders, maar het is nodig. Ja. Ja. Dus soms gewoon even doorpushen. Ja, zeker. Je hebt, jij bent vannacht de DJ en je hebt muziek meegenomen. Ja. We gaan luisteren naar een lied van Luis Mocca. Ja. Piscado. Hij is dit jaar ook Tumba-koning van Bonaire. Leg uit, wat is dat? Ja, we hebben elk jaar, in het begin van het jaar is eigenlijk de carnavalperiode. Mm-hmm. Voordat dit begint hebben we eigenlijk een wedstrijd, dat heet de Tumba-wedstrijd. En verschillende mensen komen dan en die gaan dan nummers maken. En wat je wel vaak ziet, wat eigenlijk ook wel mooi is, is dat in de Tumba wordt ook vaak gesproken over wat gaande is op de eilanden, wat mensen om zich heen, waar ze zij zorgen over maken. En soms wordt ook gewoon politiek gewoon bespot. En dat zie je dan terugkomen in die liedjes. En dat vieren we dan ook in de carnaval. Dus carnaval aan zich is ook een protest. Ja, ja. En Piscado, wat is dat voor een lied en waarom spreekt dat jou aan? Ja, Piscado betekent visser. Mm-hmm. En dat is een van de oudste beroepen van de mensen op Bonaire. Heel veel mensen leven van de zee. En in dit nummer vertelt hij ook hoe hij eigenlijk de zee opging om eigenlijk iets te vangen om de mensen thuis te voeren. En dat hij ook een beetje kennis krijgt van de oudere mensen om zich heen. Mooi, laten we luisteren. Ja. Bonkere, demi manela name, ela brisa mi no baisin chicoti, tinye imbese pisa, para. Je luistert naar de Nacht van Caribisch Netwerk. En in de studio praat ik met Jurmer Bomba, werkzaam bij Greenpeace als Community Mobilizer Climate and Energy. Hij is geboren op Bonaire en hij is een van de mensen die een rechtszaak is begonnen tegen de Nederlandse staat om klimaatverandering op het eiland te stoppen. Jurmer, Jij komt van Bonaire, je bent daar geboren en getogen. Ja. Neem ons mee. Wat is voor jou een mooie plek op dat eiland? Nou, ik zou zeggen, een van de mooiste plekken voor mij op Bonaire is de boerderij van mijn oma. Ik denk dat veel mensen het ook kenden, toevallig op Bonaire. Thelma. En die had een boerderij naast Mike's Neck, waar mensen vroeger kwamen ook voor eten, soms voor een feestje. Daar heb ik heel veel mooie herinneringen aan. En waarom was dat zo'n bijzondere plek voor jou? Ja, op de boerderij leeft eigenlijk, of op de konoku, zoals we zeggen in Pamens, leeft heel veel van het cultuur van de eilanden. Van het oogsten, de oogstfeesten, het eten wat we hebben. De stoba, zeg maar, of de meisjes, laat me zeggen, de pannenkoeken. Mm-hmm. Pannenkoeken van die meisje. En dat heb ik allemaal vooral meegemaakt op de boerderij, zeg maar. Ja, ja, want jij bleef langere periodes bij je oma. Ja, we gingen vaak daarheen. Vooral ook soms in de weekend. Soms mochten we heel vroeg met mijn opa die kant op gaan. Achter in een pick-up. En ik heb ook een zomer met mijn neef daar verbleven. Een soort van summercamp. Maar dan gewoon op de boerderij van je oma. Mm-hmm. Ja. En want het was een boerderij. En wat werd daar allemaal verbouwd? Nou, bij ons, wat we kan herinneren van mijn... Laat me zeggen, van mijn childhood was voornamelijk mais, bonen en pompoenen. Mm-hmm. Dat zijn drie gewassen die, ze noemen dat ook sister crops, want die kunnen heel goed samengroeien. Dat komt omdat de mais, die groeit zeg maar als eerste best wel hoog. Daaraan kan de bonen klimmen. En dan heb je pompoen, die is dan eigenlijk een bodembedekker. En die zorgt ervoor dat je grond niet te warm wordt, dat er nog een beetje koel blijft, dat er nog een beetje warm water kan vasthouden. Ja. Hey, en als je daar op die boerderij rondloopt, hè, wat merk jij van klimaatverandering? Nou, ik ben nu inmiddels ongeveer 10 jaar in Nederland. En ik ging zo om de 2 of 3 jaar terug. En ik merkte, niet alleen daar, maar gewoon op boerderijen in het algemeen, dat mensen steeds meer moeite hebben met hun planten laten groeien. Ook als je gesprekken voert met de boeren op Bonaire. Soms is het gewoon te warm dat je zaadjes kan ontkiemen. Of dan zijn ze nog zo fragiel dat het gewoon te heet is. En dan sterven ze gelijk af. We planten vooral vroeger met echt seizoenen. Dus we hadden echt seizoenen waarin mensen gingen planten. Want we hadden een regenseizoen. En nu wordt dat steeds meer onvoorspelbaar. Dus het wordt gewoon meer een uitdaging voor mensen ook om te planten. Ja. En hoe is dat voor jou om met die gevolgen geconfronteerd te worden als je daar bent? Ja, heel veel van onze cultuur is verbonden aan de manier van leven, levenswijze op de boerderijen. Dat van vroeger, dat leeft nog steeds nu. Als ik kijk, ja, we hadden het net ook over de tumba. Een paar van de instrumenten die worden gespeeld, de tjapi bijvoorbeeld, dat is gewoon een ploeg. Dat zijn gewoon instrumenten die je gebruikt ook op de boerderij. En we hebben bijvoorbeeld ook de simadan. Simadan is dan de oogstfeest, wordt gevierd in mei. En ja, als je niet kan oogsten, hoe kan je dan een oogstfeest hebben? Dus dan merk je van, dit zijn dan de elementen van onze cultuur die eigenlijk nu steeds meer onder druk komen te staan door klimaatverandering. Ja, hoe voel jij je daarbij? Niet comfortabel. Want ik gun het ook mijn kinderen en toekomstige generaties om ook op te groeien met de cultuur wat ik ook heb gehad. Dat ze ook mogen rondrennen tussen de boerderijen, tussen de maisvelden. Zoals ik ook heb gedaan. Dat ze mogen zwemmen in dezelfde zeeën en van de koralen mogen genieten zoals ik heb gedaan. Ja. Nou, we gaan luisteren naar een fragment uit de reportage uit het programma 1 Vandaag. Onnie Emerantiana heeft de familieboerderij van zijn vader overgenomen. En hij merkt tijdens het boeren de gevolgen van klimaatverandering. Yes. Door de klimaatverandering is heel erg veel veranderd. Je had vroeger getijden, dus je had regentijd en je had tijden dat het hard waaide en zo. Maar dat is allemaal door elkaar. Ja, dit is Onnie. Ja. Wat vind je ervan dat boeren zich hebben aangesloten bij deze rechtszaak? Ik vind het eigenlijk best wel krachtig, want boeren zijn een paar van de mensen die een paar van onze oudste tradities nog steeds laten leven. En zij ervaren ook laat me zeggen, de gevolgen van klimaatverandering. Dus zij strijden ook hier tegenaan. En zij hebben ook een van die sterkste verhalen van dit is hoe wij vroeger hebben geleefd. Dit is hoe wij nu ook zouden willen leven. Gewoon je eten kunnen verbouwen, gewoon op eigen land en je familie voeren. En dit is iets wat je ook zou willen, dat ook gewoon mogelijk zou kunnen blijven in de toekomst. Ja, want jij komt natuurlijk ook uit een familie met boeren. Is dit, hoor je dit soort verhalen meer om je heen? Ja. Ik ben ook op de boerderij van Oni ook geweest. Want het is de broer van mijn tante. Oh, ja, familie? Ja, familie inderdaad. En laat me zeggen, hun boerderijen waren iets verder meer naar oosten toe vanaf die van mijn oma. Soms gingen wij dus gewoon iets verder weg. Ik ging andere mensen ook bezoeken. Het is een hele gebied met heel veel boerderijen van verschillende mensen. Mm-hmm. En je zag diezelfde dingen overal voorbij komen. Dus een voorbeeld is toen ik klein was, laat me zeggen, die zomer dat wij noem het even summercamp hadden op de boerderij. Ik kan me herinneren dat wij gingen rennen door maïsvelden van 1,5-2 meter hoog. En dan nu zie ik soms maïsvelden die misschien niet eens half een meter behalen. Dus dan zie je echt van, er is echt zo'n droogte. Er zit echt wel stress op die gewassen, dat ze niet zo kunnen groeien zoals vroeger. Ja. Hey, in Nederland zijn er de laatste maanden heel veel acties geweest van Greenpeace. Klimaatmarsen en bijvoorbeeld ook Extinction Rebellion. Hoe staat het eigenlijk met de actiebereidheid op Bonaire? Ja, mensen denken soms dat mensen op Bonaire heel beschaafd zijn. Een beetje teruggetrokken. En als je kijkt naar de geschiedenis, als je kijkt naar een soort van momenten van verzet of van weerstand. Je had inderdaad op Curaçao had je Tula, maar je had ook Bajan Carpata. Laat me zeggen, later in de tijd had je de stakingen van Trinidad mei. Dat is ook, heel veel mensen kennen dat wel van de geschiedenisverhalen. Maar je hebt ook de staking van de Chinese zeelieden. Dus Curaçao heeft veel meer van dit soort verhalen. En Bonaire niet zoveel. Dus mensen denken van, oh ja, het boeit er niet. Dus ze zijn lekker rustig, ja. Maar mensen van Bonaire kunnen ook wat hebben. Want vorig jaar in mei zijn heel veel mensen gewoon de straat op gegaan om een sociaal minimum te eisen van de Nederlandse staat. En ze hebben het ook gekregen. En dat nu, sinds januari, hebben wij dus een sociaal minimum en betere beloning voor mensen op Bonaire. Ja, dat hebben ze gewoon afgedwongen. Ja. Ja. Dus in principe zit het wel goed met die actiebereidheid. Ja, ja, ja. Moet de mensen van Bonaire niet onderschatten. Nee. Gaan we ook echt niet doen. En wat merken de bewoners van Bonaire van die klimaatverandering? Ik denk als je de mensen op straat spreekt, een van de dingen die zij vooral zullen zeggen is dat eigenlijk vooral de toenemende hitte. Je ziet dat ook op de gezondheid van de mensen. Vooral voor de ouderen onder ons, die hebben, dan zie je van ja, het is soms te warm voor mensen. Vroeger zaten mensen heel makkelijk gewoon in de veranda buiten, gewoon lekker in het wind. Vaak moeten mensen nu gewoon binnen zitten. En mocht je dat hebben, mocht je die privilege hebben met de airco aan. Want het is nu gewoon te heet. Kinderen gingen vroeger ook vaak gewoon met de fiets buiten spelen. Mm-hmm. Ik kan me herinneren dat ik en mijn zussen dat ook gewoon deden. Gewoon in de buurt gewoon op de fiets. Soms de boom klimmen, even wat vruchten pakken, zoals we zeggen. De kokosboom klimmen, kokos pakken. Gewoon even breken op een steen en dan lekker drinken. Ja, dat heb je nu niet meer zo erg. Het is gewoon te heet soms voor kinderen om buiten te gaan. Laatst was er op Kidusa ook dat ze schooltijden hebben aangepast. Omdat het gewoon te heet is door de dag. Ja. Ik denk dat die hitte, dat we dat hier nu, dat we daar ergens wel naar verlangen. Ja. Of zou het voor ons ook te heet zijn nu? Nou, ik denk hier in Europees Nederland denken mensen van heerlijk, inderdaad. Maar je moet je beseffen, we hebben niet echt een van de warmste, volgens mij de warmste jaar gehad van een lange tijd. En kijk, ik geef even een voorbeeld. Stel je voor dat het hier in Nederland misschien een halve graadje warmer is dan normaal. Dat betekent dat op andere plekken dat het misschien wel 1 of 2 of 3 graden warmer is. Ja. Dat maakt echt een verschil. Ja, desastreus natuurlijk. Ja. Voor onder andere de oogst. Je hebt ook wel eens gezegd, nou ja, je zegt wel eens, je hebt er een punt van gemaakt dat mensenrechten en rechtvaardigheid ook met klimaatverandering te maken hebben. Hè? Ja. Wat bedoel je daarmee? Ja, eigenlijk wat je hebt is dat mensen hebben gewoon het recht op leven, recht op familieleven, recht op cultuur. Dit zijn mensenrechten. Mm-hmm. En als ik dan een voorbeeld geef dan met Bonaire. Als we niet doorgaan zoals we nu doen, dan is het straks gewoon te heet. Dan hebben we misschien te maken met permanente overstroming van bepaalde delen van het eiland. Dat mensen misschien moeten gaan verhuizen. En dan komt er ook letterlijk een druk op of jij wel kan leven waar je dus je voorouders hebben gewoond. Kan je je cultuur delen zoals je voorouders al dat hebben gedaan? Dus en dit, hier zie je dan eigenlijk hoe klimaatverandering dus impact heeft op leven, op de familieleven, op de cultuur. Ja. Je hebt ook een ander nummer meegenomen. Remailo? Ja. Van Grupo Watapana. Waarom heb je dat nummer meegenomen? Ja, dit is een van die liedjes die je eigenlijk altijd zal horen bij bij Simadan. Dus bij de oogstfeesten. En de Remailo, dat dansen mensen, of zoals we zeggen, wapa. Mensen dansen arm in arm in de rij langs elkaar. Dus eigenlijk een heel mooi moment hoe mensen samenkomen en samen dansen. Er is gezelligheid, er is sfeer, er is eten, er is cultuur. En Remailo is er volgens mij een van, als niet de bekendste nummer, rond deze feestdagen op Bonaire. Ja. Wat is jouw mooiste herinnering van zo'n oogstfeest? Nou, op de boerderij van mijn oma. Daar hadden wij een overdekte stoepje. En dat we dan eigenlijk met de hele familie en ook vrienden en kennissen dat hebben gedanst daar. Ja. Hoeveel mensen zijn dat ongeveer? Nou, er was, ik denk rustig, 50, 60 mensen op de vloer. Misschien wel meer. Ja. Gezellig. Ja. Leuk. Grote families. Laten we luisteren. Romana con la paella está por demás. Yes, je luistert nog steeds naar Caribisch Netwerk. Heb jij toevallig een vraag voor German? Stuur je vraag in via de app van NPO Radio 1 of bel naar 0800 1121. We horen graag van je. Hey, een mooi nummer. Ja, denk er wel. Ja, wat doet dat met je om dat weer te horen? Beetje nostalgisch. Ja. Ik heb eigenlijk zin om terug te gaan naar huis. Ja, want hoe lang ben je niet geweest? Nou, ik ben... wel gelukkig sinds kort op Bonaire geweest. Ik was afgelopen zomer daar. Want mijn oma dus, was 95 geworden toen. Oh, ja. Groot feest. Ja, nou groot in de zin van... ze heeft echt een mooi jaar daar behaald. Mm-hmm. Maar we hebben wel klein gehouden, wel klein gevierd... echt met intiem met familie. Op de boerderij? Nee, we gingen niet naar de boerderij, maar wel gewoon thuis. Ja. Echt in een huis wat mijn opa heeft gebouwd. Mooi. Ja. Hey, jullie hebben natuurlijk... jij werkt voor Greenpeace. En jullie hebben samen met Bonaireaanse klimaatactivisten... de Nederlandse staat voor de rechter gedaagd. Ja. Wat hebben jullie geëist? We hebben... er zitten eigenlijk twee eisen. En, ten eerste is dat eigenlijk Nederland... actie moet nemen om Bonaire en haar inwoners te beschermen... tegen de gevolgen van klimaatverandering. En dit betekent dus kijken wat voor maatregelen we moeten nemen... om Bonaire te beschermen. Daarvoor ook middelen beschikbaar maken. En ook wat er ook echt bij staat... is dat dit moet gebeuren met in samenspraak met mensen op Bonaire. Dus niet dat Nederland gewoon zegt van... we gaan ABC doen en dat gewoon wordt ingevoerd. Maar nee, praat met de lokale mensen. Kijk... van de maatregelen die wij nemen, hoe heeft dat impact op hun levenswijze? Is het iets wat past bij het land, bij de cultuur? Om zodanig te kijken naar wat de beste mogelijkheden zijn. En dan de tweede eis is eigenlijk om de klimaatcrisis zelf een halt toe te roepen. En daarvoor eisen we dat Nederland haar uitstoot reduceert naar nul in 2040. 2040? Ja. En nu is het? Nu is de doelstelling van Nederland is om dat te doen in 2050. Oké. Okay. Dat zijn twee eisen natuurlijk. Je gaf net aan van, hey, ik heb liever dat Nederland... als ze iets doen, dat het in samenspraak is. Ja. Wat, geef eens een voorbeeld van hoe ze dat zouden moeten doen. Nederland is eigenlijk heel, heel erg bekend... om dijken te bouwen. Daar zijn we echt wereldkampioenen in. Maar dijken kan je bouwen onder bepaalde omstandigheden. Als je kijkt bijvoorbeeld, ik woon in Den Haag. Als je gaat naar Scheveningen, dan is het relatief plat. Op Bonaire, als je, laat me zeggen, je loopt even een paar meters het water in, dan sta je al gelijk kopje onder. Dus je kan niet zomaar dingen één op één toepassen, want de eiland heeft een ander soort geografische samenstelling, zeg maar. Maar je moet ook kijken, we hebben koraalriffen voor de kust van het eiland. En dit is ook een heel groot stuk van de identiteit van Bonaire, van de cultuur. Een groot deel van de economie draait ook rond de koraalriffen. Dus je moet wel kijken van de maatregelen die wij nemen... welke impact hebben ze dan op de levenswijze van mensen daar? Ja, waarom zijn die koraalriffen zo belangrijk voor Bonaire? Nou, een groot deel van de economie van Bonaire draait op toerisme... dijktoerisme dan ook in het specifiek. En wat wij dus zien ook... dat nu ook best wel hard achteruit gaat. Onderzoek laat ook zien dat eigenlijk... als wij geen actie nemen... dat de staat van de koraalriffen zo erg kunnen worden... dat mensen over 30 jaar niet meer naar Bonaire zouden komen om te gaan duiken. Dus dit heeft dan ook gelijk, dan zie je dan gelijk ook die impact op de economie en de inkomens van de mensen op Bonaire. Ja, dus dat is eigenlijk de eerste eis. Hè? Jullie zeggen van er moeten concretere plannen komen. Ja. En die plannen moeten in samenspraak met ons als met Bonaire gemaakt worden. En de tweede eis is natuurlijk de uitstoot reduceren naar nul in 2040. Ja. Waarom geen 2050, hè? Wat het nu al is? Waar die doelstelling al op staat. Ja, nou wat je ziet is eigenlijk... we hebben een wereldwijde opgave om te zorgen dat we zo snel mogelijk naar nul gaan. Om onder een 1,5 graad opwarming van de aarde te blijven. En Nederland als een van de landen die het meest heeft geprofiteerd van de uitstoot... die heeft ook een grote verantwoordelijkheid om ook sneller te reduceren. En Nederland heeft de kennis, heeft de middelen... En de wetenschap laat ook zien dat Nederland ook gewoon kan in 2040. Dus waarom wachten tot 2050? Zorg ervoor dat jij het echt sneller doet, dat jij het eerder doet. En help dan andere landen om dat ook dan sneller hun uitstoot te reduceren naar nul. Ja. Het kan gewoon. Ze zijn niet de enige uitstoters. Nee. Waarom Nederland? Waarom de staat Nederland aanklagen? Nou, de staat van Nederland heeft een plicht tegenover haar burgers om hun mensenrechten te beschermen. En de Bonaireanen zijn ook Nederlandse burgers. Dus de Nederlandse staat heeft een verplichting tegenover haar burgers... om hen te beschermen tegen gevolgen van klimaatverandering. Ja, waarom wordt de situatie in Bonaire dan niet erkend, denk je? Terwijl het gewoon een Nederlandse gemeente is? Ja, ik heb... Ik denk dat veel mensen dat ook kunnen beamen. Soms heb je het gevoel van out of sight, out of mind. Dat de politiek in Den Haag niet altijd... omkijkt naar de eilanden als het gaat om beleid, als het gaat om onderzoek. En eigenlijk ook een verantwoordelijkheid. Ja, dus dat ze het voelt een beetje als een ver van hun bedshow. Ja. Dus iets waar ze... En hoe voelt dat voor jou? Want je bent natuurlijk Bonaireaan, maar ook Nederlander. Ja. Er is een visser op Bonaire die heeft eigenlijk heel mooi gezegd een keer. Hij zei van ja, we voelen ons soms een soort van het achtergeschoven kindje. Ja, ondergeschoven, ja. Ja. En hoezo? Want, laat me zeggen, wij delen een geschiedenis al honderden jaren. Maar nog steeds soms op straat, als we een gesprek voeren over Bonaire... dan vragen mensen, ja, wat is Bonaire? Niet eens, laten we zeggen, soms hoor je nog, waar is Bonaire? Denk ik, oké, daar toch tot aan toe. Maar wat is Bonaire? Dit is gewoon een gemeente van Nederland nu. Ja. Dit zijn gewoon je eigen mensen, dit zijn je medeburgers. Ja. Je hebt ook wel eens een vergelijking gemaakt met de waternoosramp... in het zuiden van Nederland in 1953. Ja. En de solidariteit die toen ontstond, leg uit... Ja, toen de waternoosramp gebeurde in 1953, was natuurlijk een grote ramp. Heel veel mensen hebben ook aan geleden. Wat je zag toen de tijd is dat er initiatieven waren op de eilanden, dus de Caribische eilanden en ook Suriname. Mensen hebben verschillende porseleinen schaaltjes gingen ze verkopen om geld in te zamelen. En te sturen naar Nederland om te helpen met de wederopbouw. En toen waren wij solidair met Nederland, met onze medeburgers. En dat zie ik nu niet terugkomen. Dus nu worden we eigenlijk vergeten. Ja. En je hebt een ander nummer meegenomen van Juni Martina. Ja. Welke... Yuri Tera? Ja. Waar gaat het over? Nou, ik zou zeggen, Juni Martina is een van de jongeren onder ons... die best wel activistisch is met zijn muziek. Heeft een hele album gemaakt, Destruction. Ja, kan jullie allemaal luisteren op Spotify, zou ik zeggen. Shout-out. Is een vriend van je. Ja, ik ken hem eigenlijk best wel goed. Hij is ook onder andere activistisch, maar ook een klimaatactivist. Maar ik heb vooral het nummer Yuri Tera gekozen... omdat het ook een oproep is voor verbinding. Om de... Laat me zeggen, Yuri Tera is de lokale mens. Mm-hmm. Om hen te redden. omdat we samen kunnen komen. Dat we samen, samen zij aan zij kunnen staan om de volk te redden. Mooi, laten we luisteren. Eens grote peka wakke tire pro me pieda. Tire pieda de mil pieda, salve juditera, amen. Van salve juditera, amen. Van salve juditera, amen. Van salve juditera, amen. Van salve juditera, amen. Eens grote peka wakke tire pro me pieda. Ike pro pieda de mil pieda, salve juditera. Ma salve juditera, ma salve juditera. Esco nota peca, wa che tire pro me pieda. Equibre pieda de mil pida, salve juditera. Ma salve juditera, ma salve juditera. Mi corazón te bati, mi pia nanta tembla. Come porta contento si mi pueblo te de un guerra. Guerra cutin interno, guerra pa trae cuero. Preto ta bringa preto, unos mente ta vai pa tras. Mi triba llega pa separa trigo, non foi bagasi. Mi mente ta pa inspirar, rebelde pa trece paz. Mi diploma universidad, non ta si mi mas capaz. Pa ti senti, mes un tipo ma queda. Mi ta prefara cas, ten sen mi gil cu iam so fat. Prensa non ta presta, periodismi chupa lenga. Niene non ta sirvi, tu costa vai rubes. Mes se bringa pa derecho, si no schepa con angrecha. E valor di boca dena, no tamasco boca bes. Danki guba escucha, danki guba tende. Danki si ba escucha, danki si ba tende. Shit. Esco no ta peca, wa que tire pro mi pieda. I quebra pieda de mil pida, salve juditera. Ma salve juditera. Ma salve juditera. Esco non ta peca, wa che tire pro me pieda. Equibre pieda de mil pida, salve juditera. Ma salve juditera. Pensamento non corretto, per mi mente ta corrupto. Di come ta spera algo otro, si nos mundo ta injusto. Si truco se nos ambiente ta sina negativo. Logico con nos pueblo ta meta sina agresivo. Nos ta mata cada un líder calque o ben positivo. Calcolo ben positivo, che messaggio nos amada pa mucha yuchi, mucha nata lante sintiendo nanta inutile, mama si nan por mata wheels, si nan por mata buchi, quita para pa ami, quita para pa un juni, mi te espera che messaggio den arte por sigui viva, ya si na tu parte grandi divi cu no por muri, na, mi no por muri, si mi identidad nasce, mi viso pa futuro apria, mi valor proprio a subi, na, na, non sto por muri. Esco nota peca, wa che tire pro me pieda. Equibre pieda de mil pida, salve juditera. Ma salve juditera. Ma salve juditera. Esco nota peca, wa che tire pro me pieda. Equibre pieda de mil pida, salve juditera. Ma salve juditera. Ma salve juditera. E proprio parte cultura. E da literatura. E maniera per literatura. Juditera, juditera. Juditera, juditera. Juditera, juditera. Juditera, juditera. Juditera, juditera. Juditera, juditera. Juditera, juditera. Juditera, juditera. Juditera, juditera. Je luistert nog steeds naar de Nacht van Caribisch Netwerk. En in de studio praat ik met Jurmer Bomba, community mobilizer, climber en energy bij Greenpeace. Een hele mond vol trouwens. Ja. hij komt van Bonaire en hij is een van de mensen die een rechtszaak is begonnen tegen de Nederlandse staat om klimaatverandering op het eiland te stoppen. Jij woont sinds 2012 in Nederland. Waarom ben je hier naartoe gekomen? Dit is eigenlijk het verhaal wat je van de meeste jongeren van de Caribische diaspora zal horen. Ja, ik ben in Nederland gekomen om te studeren. Dus na de middelbare school op Bonaire ben ik vertrokken als een van de bursalen naar Nederland toe. Hoe was die overgang voor jou? Het is echt life-changing. Eigenlijk zou ik Nederland komen toen ik 17 was, want toen heb ik HAVO afgerond. Maar ik vond mezelf nog iets te jong en ik dacht, ik wil niet naar Nederland gaan. Dat ik niet zeg maar zelf 18 ben en zelf meteen kan regelen. Eerst even de keuze gemaakt om weer naar VWO te gaan. Dat afgemaakt. Toen was ik 19 naar Nederland gekomen. Maar vergis je niet, als 19-jarige van een klein eiland naar een grote land gaan, naar de stad, dat is ook echt een shocker, hoor. Ja? Ja. Waarom? Laat me zeggen, ik heb de keuze nog genomen om naar Enschede te gaan. Ik had het geluk dat wij een jaar daarvoor met school naar Nederland kwamen om langs de universiteiten te gaan. Een beetje kijken, dat je een beetje een gevoel kan krijgen van waar je wilt gaan. Maar vaak kom je hier en je hebt niet. Veel mensen zijn gewoon nooit hier geweest. En dan moet je dus een stad, een school kiezen op basis van beperkte informatie wat je hebt. Ik had het geluk dat ik mocht in een studentencomplex wonen met twee vrienden van Curaçao die ik kende. Dat was dan mijn kleine familietje hier. Dus wij zijn ook erg op elkaar om wel het familiegevoel nog te hebben. Nee, ik ken ook heel veel vrienden van mij die ook last hadden van heimwee. Of anderen die zelfs eigenlijk vrij snel ook terug zijn gegaan. Ja, ja. Die trokken die niet. Nee, ook begrijpelijk, zeg maar. Ja, zeker ja. Met deze kou en gewoon de verandering. Oh ja. Het missen van je familie. Toen ik in Nederland kwam, ging ik in Enschede studeren. Mm-hmm. Het helemaal in het oosten van het land. En dat jaar was het nog, volgens mij hadden we nog -13... aangetikt. En de eerste dag denk ik, oh, sneeuw, leuk. Daarna moet je fietsen naar de campus, op de gladde ijs, denk ik, oh ja, nee, niet meer leuk. Nee. Nee, is toch zo afgelopen. Ja. Hey, en jij, was jouw Bonaire ook al zo maatschappelijk betrokken? Eigenlijk een beetje wel. Mijn zus en ik zaten op... op Bonaire heb je de Bonaire Youth Outreach Foundation. Mm-hmm. Ja, een lokale initiatief om jongeren samen te brengen. En die doen verschillende dingen. Dus ze maken... aan de ene kant maken we soms films en kunst en muziek over bepaalde onderwerpen. Maar iets dat wij ook deden was elke jaar in december met kerst hadden we Pasco Brillante. Heet Stralende Kerst. Was eigenlijk een event georganiseerd voor minder bedeelde kinderen om te zorgen dat zij ook een fijne kerst kunnen hebben. Dus als jongeren gingen wij... geld inzamelen en ook cadeaus en schoenendozen. En dat gingen we allemaal inpakken. En op zo'n dag dan organiseerden wij dat bussen kinderen kunnen ophalen in de buurt. En naar één plek brengen. En dan hebben we spelletjes, iets te eten, entertainment. En dan aan het einde kregen ze dan een cadeautje met speeltjes, maar ook... educatieve materialen soms. Ja, dus dat maatschappelijke hart dat zit bij jou, maar ook bij je zus. Want je zus ja. Die doet precies hetzelfde. Ja. Je heeft dezelfde rol als jij bij Greenpeace, maar dan op Bonaire. Ja. Wat houdt die rol van jullie in? Ja, je kan je zo zien dat Greenpeace is een organisatie die verschillende campagnes voert. Verschillende thema's. En je hebt altijd mensen die betrokken zijn op je thema's of getroffen worden door die thema's. Een voorbeeld is, noem ik dan even, omwonenden van Schiphol. Die hebben last van de vliegtuigen, van de fijne stoffen, ook van hun gezondheid. En vorig jaar hebben we dan ook een actie gevoerd op Schiphol. Dus we hebben die privéjets geblokkeerd. En het is dan de rol van de community organizer en mobilizer om de mensen die dan... in dit geval zijn het omwonenden, samen te brengen. Soms zijn ze zelf een beetje organized. Dan ga je kijken, wat zijn hun zorgen? Waar lopen ze tegenaan? Hoe kan je ze helpen? Hoe kan je ze laten aansluiten aan de campagne? En op het moment dat we bijvoorbeeld een actie doen... dan ga je ze mobiliseren om actie te nemen. En is dat dan toeval dat jij en je zus hetzelfde doen? Nou, toeval zou ik het niet noemen, maar het... In the end was het meant to be. Want eigenlijk, dit pad van dit campagne is eigenlijk eentje van 4,5 jaar al. Laat me zeggen, out in the open. Misschien niet zo lang, maar dit heeft heel veel werk aan het begin ook al. Ja, dus de campagne naar deze rechtszaak toe, ja. Bedoel je? Ja. En in het begin, dit was 2020 als ik me niet vergis... werd er onder andere ook... onderzoeken gedaan in interviews om te kijken van hoe mensen op Bonaire of mensen van Bonaire al keken naar klimaatverandering. Zien zij een rol van Greenpeace ook hierin om iets te doen? Om überhaupt zo'n campagne aan te gaan om zo'n rechtszaak te beginnen? En mensen van Bonaire zeiden van ja, graag. Maar de mensen van Bonaire moeten wel centraal staan. En de mensenrechten moeten ook centraal staan. En toen de tijd, toen de interviews werden afgenomen... dat werd gedaan door ook een Bonaireaan toevallig. Mensen van Bonaire, onder andere. En ik zat in die interview. Zo kwam ik voor het eerst in contact met Greenpeace. En dan later, toen bleek het dus inderdaad van... ja, we gaan dit doen. Ging Greenpeace dus op zoek naar organizers binnen de gemeenschap. En toen ben ik dus via die persoon weer... die heeft mij gevraagd van, hey, is er iets voor jou? En ik wist dat mijn zus net haar baan heeft opgezegd op Bonaire. Dus ik speelde hem door. Ik zei, hey, dit moet jij gaan doen. Ja, zo gedaan. Ze vond het ook eerst even spannend. Maar we hebben ook even gesproken en we zeiden van... Oké, wat nou als jij hem doet vanuit Bonaire en ik doe het vanuit Nederland? Dus een beetje tagteamen. Want toen de tijd vacatures daar ook van... we zochten mensen die of in Nederland zijn... die bereid zijn om naar Bonaire te gaan. Of andersom, van Bonaire die bereid zijn om Nederland te komen af en toe. Dus ze zei, nou, als jij vanaf Bonaire doet... dan kan ik toen vanuit Nederland. Was een leuk idee. Hebben we samen gesolliciteerd. Was ook een leuk gesprek. Toen der tijd was meer de noodzaak... dat ze echt iemand op Bonaire nodig hadden... dus ging zij alleen door. Vond ik niet erg. Want ik zei ook tegen... Ja, nu zijn ze mijn collega's. Maar ik zei tegen ze toen van ja... Voor mij, ik sta gewoon achter de zaak. Achter de calls. Dus als zij door moet... En ik kan gewoon op andere momenten... gewoon misschien een beetje kijken. Een beetje ergens inzicht te geven. Prima. Maar later... Want zij waren op Bonaire al begonnen. En dan later was ook de noodzaak voor Nederland een organizer. En toen kwam de vraag weer naar me toe van... heb je nog zin in? Wil je nog doen? Toen heb ik ja gezegd. Dus toch, in het einde zijn we... ik en mijn zes collega's aan elkaar geworden. Ja. Ja. En leidt dat wel eens tot heftige discussies? Of zijn jullie het meestal wel met elkaar eens? Nee, niet tot discussies. Maar wij zaten natuurlijk samen ook op middelbare school. Ook in de klas. We hebben ook samen gewerkt. Ik ken mijn zus heel goed. Ik weet welke knop ik niet moet pushen. Als ze net wakker is, moet ik haar gewoon even met rust laten. Dat weet ik heel goed. Ik ben gewoon met haar opgegroeid. Dus die samenwerking gaat prima. En zij focust zichzelf vooral ook op de mensen op Bonaire. En ik focus mij op de Caribische diaspora hier in Europees Nederland. Mm-hmm. Dus we hebben eigenlijk ook een beetje ons eigen werkveld. Maar omdat we broer en zus zijn, kunnen we ook soms heel goed sparren. Kijken van, hey, wat denk je hiervan? En dan... ja, het is eigenlijk een heel goede, heel fijne samenwerking. Ja, mooi. En ik denk dat ze ook nu aan het luisteren is. Nee, fijn. Fijn dat je natuurlijk dat je wat bijval van je zus hebt dan. Ja. Hey, daarnaast ben jij natuurlijk ook danser. Ja. Je hebt een nummer meegenomen van Aventura. Ja, ja. Obsession, dat is een bachata nummer, hè? Want jij danst dus bachata. Ja. Ja, en dus daar gaan we sowieso naar luisteren. En daarna hebben we het nieuws van 3 uur. Maar je blijft gelukkig nog even zitten. Mocht jij als luisteraar nog een vraag hebben... dan heb je de kans om die vraag te stellen in de uitzending. Dus stuur je vraag in via de gratis app van NPO Radio 1... of bel 0800 1121. Dan kun je straks live je vraag aan Jurme stellen. Son las 5 de la mañana y yo no he dormido nada, pensando en tu belleza enloquecida. Zo, het uur is bijna voorbij, Jummer. Ja, helaas. En hiermee is ook gelijk het einde gekomen aan ons uurgesprek. Maar gelukkig blijf je nog even zitten om luisteraarsvragen te beantwoorden. Heb jij dus als luisteraar een vraag voor Jummer en de klimaatzaak tegen de Nederlandse staat? Stuur je vraag dan in via de app van NPO Radio 1 of bel naar 0800 1121. Na het nieuws van 3 uur kun je zelf ook je vraag aan Jurmen stellen. En dan ben je rechtstreeks in de uitzending te horen. Tot straks. Radio 1. 3 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Grensoverschrijdend gedrag is een groot probleem in de muziekwereld. Dat zegt een werkgroep die onderzoek heeft gedaan na de Voice-affaire. Er werden 1000 muziekprofessionals ondervraagd. Ruim de helft van hen heeft de afgelopen 5 jaar te maken gehad met grensoverschrijdend gedrag. Het gaat erbij om seksueel wangedrag, fysieke agressie, discriminatie en intimidatie. Vooral de informele werksfeer in de muziekwereld leidt vaak tot wangedrag. Nog geen 10% van de incidenten wordt gemeld. Het oprichten van een Palestijnse staat is de enige manier om de problemen tussen Israël en Hamas op te lossen. Dat zegt het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken in reactie op een persconferentie van de Israëlische premier Netanyahu. Die maakte bezwaar tegen een Palestijnse staat die de veiligheid van Israël niet kan garanderen. Daarom wil Netanyahu veiligheidscontroles kunnen uitvoeren in het hele gebied ten westen van de Jordaan. De Amerikaanse minister Blinken zei eerder deze maand al dat verschillende Arabische landen openstaan voor toenadering tot Israël, maar alleen als er een Palestijnse staat komt. Hunter Biden, de zoon van de Amerikaanse president, gaat toch achter gesloten deuren getuigen over zijn zakelijke activiteiten in het buitenland. Dat heeft zijn advocatenteam bekendgemaakt. Eind volgende maand wordt hij ondervraagd door leden van het Huis van Afgevaardigden. Dat bestaat voor het merendeel uit de Republikeinen. Hunter Biden wordt ervan beschuldigd dat hij gebruik heeft gemaakt van de connecties van zijn vader, maar daarvan is nog geen bewijs. Hij wilde liever in het openbaar getuigen, zodat de Republikeinen niet selectief uit zijn verhaal kunnen lekken om zijn vader te beschadigen. Maar hij gaat het nu toch achter gesloten deuren doen. Het weer. Vannacht trekken wat winterse buien over het land, bij 0 tot lokaal min 8 graden in Limburg. In het hele land geldt code geel voor gladheid, in Limburg ook voor mist. In de ochtend eerst nog een winterse bui. 'S Middags is het droog en zonnig bij maximaal 5 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Goeienacht. Het woord is nu aan jou. Bij ons in de studio is vannacht Jurmer Bomba, Community Mobilizer Climate and Energy bij Greenpeace te gast. Je luistert nog steeds naar Caribisch Netwerk. In het vorige uur hebben we het uitgebreid gehad over de rechtszaak die Greenpeace samen met Bonaireaanse klimaatactivisten heeft aangespannen tegen de Nederlandse staat. En nu zijn we benieuwd naar jouw vragen. Als ik het goed begrijp, hebben we ook een eerste vraag. Nou ja, ik. Volgens mij is dat Willemijn. Goeienacht, Willemijn. Ja. Goeienacht. Goeienacht en ook Jeremy. Ik heb een vraagje van. Ik ben erg nieuwsgierig hoe jullie het op Bonaire doen met de. Nou ja, in ieder geval zoetwater, de drinkwatervoorzieningen en zo. Komt dat uit zee of wordt dat uit de regen? Of hebben jullie nog ondergrondse bronnen? Of dat zal nu ook misschien wel een beetje. Ja, ik was er gewoon erg nieuwsgierig naar. Ja, je hebt hem eigenlijk een beetje zelf aangetikt. Laat maar zeggen. De meeste mensen, gewoon mensen thuis, krijgen water gewoon, laat maar zeggen, uit de kraan. En dit is dan water die inderdaad vanuit de zee wordt ontzilt. We zeggen, halen ze de zout eruit. Maar wat je ook wel hebt soms, vooral huizen van vroeger en ook op de boerderijen, hadden mensen regentonnen. Dus die, okay. Die vingen ook wel water van de regen en dat bewaren ze dan voor gebruik. En je ziet ook op de boerderij ook soms dat mensen dammen maken. Dit vertraagt en houdt water een beetje tegen, zodat het tijd neemt om dan te zakken in de grond. En dan kan je dan later gebruiken voor je gewassen of met molens weer oppompen. Vertel verder alsjeblieft. Ja. Ja, nee, oké. En hebben jullie bijvoorbeeld, is er wel gewoon. Ja, ik ben nog nooit op de eilanden geweest of zo. Dus dat weet ik gewoon niet. Maar wordt er ook nog wel van rioolwaterzuivering gedaan, zoals hier in Nederland gebeurt? Ik heb ook een van de redenen waarom ik ben ooit een keertje op Ibiza geweest, dan niet om te feesten, maar toen het daar op een gegeven moment begon te regenen. Ja. Toen stroomden daar dus gewoon alle riolen over. En die riolen die kwamen dus gewoon allemaal in grote, mega hoeveelheden allemaal gewoon zee in ook. Dus ik ben daar toen best wel van geschrokken. Om dan in ieder geval niet in de buurt van dat soort plekken te gaan zwemmen de volgende dag. Maar dan liever naar een onbewoond stukje. Dus. Ja, watermanagement vind ik. Het is gewoon. Ja, ik kan me daar ook gewoon nog weinig bij voorstellen. Ja, begrijpelijk. Een deel van het eiland heeft riolering. En dat is ook zekere zin. Het wordt opgepompt naar een locatie voor inderdaad voor waterzuivering. Maar de meeste mensen hebben eigenlijk wat we noemen een septic tank. Dus je hebt eigenlijk een tank onder je huis. En daar gaat alle vuile water in. Ja, en goede schoonmaakmiddelen die dus niet de biocultuur vernietigen. Ja, maar dan als dan je septic tank vol is, dan moet je dan zo'n truck even vragen. Dan komen ze even langs en dan pompen ze dat op om dan vervolgens weer te brengen naar de waterzuivering installaties. Oké, okay. Ja. Okay. Maar ik moest ook even denken, want je zag van met overstromingen in Ibiza. We hebben het eigenlijk ook meegemaakt vorig jaar, dat grote delen van de binnenstad gewoon onder water was. En klinkt misschien een beetje debiel om te zeggen, maar dat mensen ook een beetje aan het wakeboarden waren in de straat. Maar ja, dan hebben ze dus alleen maar kicken, toch? Ja, nou, voor een dagje is even kicken, maar als je dan vervolgens dan weken nog last van hebt, ja, dan wordt het snel wel aan de verhaal. Maar hoe is dan wij hebben hier in Nederland overal van die stomme kleine steentjes. Dat is voor dames op hakken en zo is dat best wel lastig. Maar is er dan ook gewoon weinig plek waar het gewoon überhaupt nog de grond in kan? Is het dus toch eens in een stad gewoon met veel beton of zo? Omdat je zegt dat het zo lang blijft staan ook. Ja, je hebt inderdaad ook langs de kusten is eigenlijk best wel bebouwd. En het is er ook is ook een beperkte ruimte voor waar het water kan gaan. En ook door de... Ja, dit is ook is eigenlijk opstapeling van problemen eigenlijk. Met de droogte, dan heb je eigenlijk dat bovenste laag van de aarde wordt dan heel droog. En dan als het één keer zo hard regent, dan spoelt het allemaal naar de zee. En soms zie je dus ook foto's van echt zo'n hele grote bruine vlek die gewoon het water in gaat. Ja, en over alle koraalriffen inderdaad. Ja. Maar dat is dus gewoon vruchtbare grond die dus gewoon... Die is gewoon die weg... Die meteen als energie weg... Ja, en dat is jammer. Wegspoelt. Ja. En ik hoorde je wel al praten over dat het zelfs voor het ontkiemen van de gewassen ook op de boerderij, dat het gewoon lastig is. Ja. Ik weet dat ze in Nederland bijvoorbeeld heel erg bezig zijn op bepaalde plekken om ook als vooraf om te kijken of er dus planten met goed tegen verzilting kunnen en zo. Of zijn er andere goede permanente bodembedekkers die... wel dus beter tegen die droogte kunnen... of die in ieder geval dus en meer vocht zouden vasthouden met hun wortels... en ook dat het dus niet allemaal zo makkelijk wegspoelt. Of is er wat is de ondergrond? Is het gewoon rots op Bonaire? Of is er... Ik weet echt niet. Is het vulkanisch? Is het... Het is een combinatie... laat me zeggen, ondergrond heb je eigenlijk grote delen zijn eigenlijk klippen. Ja, er zijn inderdaad dus oud vulkanisch steen, maar ook heel veel klei. Dus afhankelijk van waar je zit, zeg maar. Ja. Ja. Maar wat je zegt, mensen ook vroeger, maar ook nu, dus die boeren, wat ze ook dus doen is, als ze ploegen, ze hebben dus ook die dammen en dat de functie ook daarvan is eigenlijk om als het regent. Dat het water dan wordt iets vertraagd. Dan heeft het tijd om echt in de grond te komen. En dan inderdaad, dus wat je zegt, als je dus dat soort planten hebt die dat kunnen vasthouden, dan met tijd, dan zorgt het ervoor dat je een vruchtbare grond hebt. Maar als sorry, ga maar. Nee, vertel jij alsjeblieft. Ik dacht van, maar als het weer steeds meer onvoorspelbaar wordt, dan is het moeilijk om überhaupt dat soort planten vast te leggen. En werken jullie... zijn jullie met Greenpeace dan bijvoorbeeld wel met de Wageningen Universiteit... om ook... of andere... waar ze meer mee gebouwen... en ook dat soort gewassen telen... mee bezig dus... om daar op die manier. En ook, ik weet niet of ze in Wageningen ook aan waterbouw kunnen doen of zo. Maar misschien moet je anders gewoon eens een keer de koning vragen. Want die heeft water gestudeerd. Ja, nee, oké. Okay, het is maar gewoon even die valt even in mijn hoofd zo ja. te plekken. Nee, wij zelf hebben geen contact met Wageningen, laat maar zeggen, op dit onderwerp. Maar ik weet wel dat Universiteit van Wageningen onder andere, maar volgens mij, als ik me niet vergis, ook van Haal Ladestein. Als ik de naam niet fout heb gezegd. Maar er zijn wel bepaalde universiteiten die wel werken met de onze vergelijkbare ministerie van Landbouw. Yeah. Om wel te kijken naar oplossingen. Dus ik weet wel dat er wel projecten bezig zijn, onderzoeken bezig zijn. Dus mensen zijn wel mee bezig, inderdaad. Ja, want wij zijn hier in Nederland in ieder geval ook gewoon wel bezig om dus voor, ja, weet ik veel, grotere wateropslagmogelijkheden en zo. Ja. Nou ja, heel interessant. Heel erg bedankt in ieder geval voor je uitgebreide antwoord. Dankjewel. Ben je er een beetje wijzer door geworden? Nou ja, zeker. Ik ben gewoon sowieso geïnteresseerd ook wel gewoon in de natuur en in de, hoe het nu allemaal gaat. Maar dat ja, omdat ik gewoon wel een Hollandse ben, weet ik gewoon van hoe het op de andere de Nederlandse eilanden is en zo, weet ik gewoon niks van. En ja, omdat water dus aan de ene kant levengevend is, maar dus ook gewoon of kan overstromen of gewoon echt dingen kan verwoesten. Was ik gewoon nieuwsgierig hoe dat met het waterbeleid zit. Nou, leuk. Leuk dat je hebt gebeld. Ja, dank je wel. Fijne nacht. Dankjewel. Ik ga even verder luisteren. Oké, doei. Yes. Hey. Nee, leuk. Leuk als luisteraars zo geïnteresseerd zijn, hè? Ja. Hey, je hebt een nummer meegenomen. Een nummer, Bendición Disfraza. Bendición Disfraza. Disfraza, ja. Ik moet het de luisteraar meegeven. Mijn papi mens is echt niet wat het wezen moet. Maar waarom heb je dit nummer meegenomen? Dit is een nummer van een van onze. Ja, ik probeerde vandaag iets te nemen van nieuwe generatie, maar ook oude generatie. Dit is eigenlijk van de oudere generatie. Bendición Disfraza is Disguised Blessing, eigenlijk is het. Het verhaal vertelt over iemand die te horen kreeg van dat mensen werden ontslaan, massaal. Door invoering van Nederlands beleid. Maar tegelijkertijd werden wel verschillende consultants aangenomen voor hoge bedragen, alsof dat gewoon niks was. En dan vertelt hij ook van dat hij zich zorgen maakte van, ja, ik moet wel nog mijn woonlasten betalen. Je hebt ook kinderen die me naar school moeten sturen. Die hebben ook een nieuwe uniform of scholen of boeken of iets nodig. Dus die vertelde een beetje dat verhaal. En wat ik eigenlijk mooi vind aan de verhalen is dat zij ook een soort van archieven. Want mensen vertellen van wat zij zien en wat zij meemaken. En jammer genoeg kan ik horen. En dan als ik nu kijk, zijn die verhalen nog steeds relevant. Gelukkig voor deze man. Dus vandaar dus The Sky's Blessing. Heeft hij wel de loterij gewonnen aan het eind. Maar dit is niet de realiteit van iedereen. Nee, denk ik ook niet. Laten we luisteren. Paso prome kufin dinaya, nantin kutuma medida. Hopi hende me se vai, hopi cabestin kukai. Ulanda pone condition, tasinazo, tin salvajo. Por a tirar un vista, mandó un ver notar y belis. percura panan lugata sigura nanta líder di barrio panan sigurlo no tin calvario. Castigo no posso avisar, pero un abota resulta, cunan que cumpra consulta, pagando 30,000 pa luna, como si fuera ton multa. Bon temprano, cuando ta sali pa trabajo, siempre cumplí su deber. Esta gente andaba, nunca mal comportación, siempre bon evaluación, nunca bon satén de aquí, ni en tadil cu politik. Llegué mainta y pon contento con su pan tope jefe de servicio un carta de en su man jefe queda tamirele esa aquí siempre quiere y jalando un suspiro dúnele su carta directiro. Para virar frío, el asinti que taste, o recorda cuainda, en cabe paga hipoteca, agua, luz y telefón, criatura cutayán, el seguro de su casa, y hoy otro debe más. NPO Radio 1 NTR Podcast. Ja. Bij ons in de studio is vannacht Jurmer Bomba, Community Mobilizer Climate and Energy. Je zit er nog. Ja. Een mooi nummer inderdaad. En je gaf aan van het is niet iedereen gegund, hè? Nee, helaas. Jou in ieder geval nog niet. Nee, zeker niet. Hey, voor Greenpeace ben je naar Vanuatu gegaan? Ja, klopt. En dat is een eilandengroep in de Stille Oceaan. Wat was het idee van deze reis? Het is eigenlijk begonnen met een initiatief van wat studenten die rechten studeren. En die hebben een initiatief op zich genomen om te kijken bij de hoogste hof. Laat me zeggen, alle landen hebben een verantwoordelijkheid om geen schade te verrichten aan elkaar. En hoe moet je naar deze regeling kijken als het komt kijken bij klimaatverandering? Want de uitstoot van één land betekent dus schade aan de ander. Dus zij zijn dus initiatief begonnen. En ik ben onder andere met nog iemand van Bonaire daarheen gegaan. Maar er zijn ook meer mensen samengekomen. Er waren ook mensen van India, van de Filipijnen, van Fiji, van Torres Strait Islands. En verschillende eilanden ook in de Stille Oceaan. En wij hadden wat wij noemen Talanoa. Dit is een gebruik van Fiji, dat mensen op matten gaan zitten en een gesprek voeren. En dan het ding met een Talanoa is dat iedereen die op de mat zit, in een gesprek zit, zijn allemaal gelijkwaardig. Dus iedereen was zijn verhaal aan het vertellen. En dat was eigenlijk een inzamelingactie van verschillende verhalen en getuigenissen van klimaatschade om hun case eigenlijk sterker te maken. Ja, want wat trof je daaraan? Nou, de verhalen sowieso waren best wel heftig. Ik hoorde verhalen van sommige mensen wiens families moesten verhuizen. Omdat de door zeespiegelstijging, laat me zeggen, had je dus erosie aan het eiland. En dan moesten mensen of naar Nieuw-Zeeland vertrekken of misschien naar Australië. Dus het eiland wordt er gewoon gesplitst, zeg maar. En we zijn ook onder andere ook een paar van ons zijn geweest naar Eromango. Is een eiland van de Vanuatu. En in maart vorig jaar, dus dat was een paar maanden voordat wij daar kwamen, want wij gingen in juni, is het eiland binnen 48 uur door twee cyclones geraakt. Gewoon wow. Back-to-back. En het was eigenlijk best wel heftig. En dit is dus ook de realiteit van de klimaatcrisis waarin wij zitten. Dus toenemende stormen. En dan zie je gewoon dat hele huizen van mensen zijn gewoon weggevaagd. Dus mensen die worden gewoon echt in hun woonzekerheid geraakt. Ja. Het was zelfs dat... een van de confronterende momenten is dat... toen wij weggingen van Eromango... Dit was om 4:30 ochtends moesten we richting de boot. Maar die avond heeft ze gestormd. Wij mochten blijven bij een gastgezin. En ze hadden een woning vergelijkbaar eigenlijk met een huis op een konoekoe. Mm-hmm. Dus gemaakt van hout, van tin. Maar terwijl we dus lopen naar het strand om naar de boot te gaan, hoorden we verhalen van iemand van wie de dak was weer afgevlogen. En toen dacht ik van, ik ben nu weer onderweg naar Nederland. Ga naar mijn huis. Lekker warm. Ik heb een dak boven mijn hoofd. Maar deze mensen, die leven nog maanden hiermee. Die gevolgen gaan langer dan gewoon een dag. En je zag dat mensen ook nog steeds bezig waren met de wederopbouw van wat gebeurde in het begin van het jaar. Ja. En op welke manier heeft die reis impact op jou gehad? Het geeft er wel... Het is confronterend. Maar daardoor geeft ook jou meer een drang van... ja, we moeten inderdaad actie nemen. En het is ook... dit heb ik verteld ook aan een paar van de elders daar. Omdat zij al die initiatieven hebben genomen. Want veel van die eilanden in de Stille Oceaan... hebben al verschillende initiatieven genomen of rechtszaken gevoerd. Is dit al een onderwerp geworden? Dat eilanden meer kwetsbaar zijn voor klimaatverandering. En dankzij, het klinkt misschien raar, maar dankzij hun is misschien de lot van Bonaire bespaard. Dat wij niet hetzelfde hoeven mee te maken als zij hebben meegemaakt. Ja, ja. We hebben een vraag van van iemand uit de app. Dat is Erik. Komt uit Sittard en hij staat volledig aan de kant, aan jouw kant in ieder geval. En hij voelt zich als Nederlander ook een beetje machteloos, geeft hij aan. Hij vraagt zich af wat hij vanuit Sittard kan doen. Nou, iets wat mensen kunnen doen. Burgers hebben een stem. Je hebt een stemrecht. Dus als je gaat stemmen, weet waarop je stemt. Weet waar mensen voor staan. Dit is iets wat praktisch iedereen eigenlijk in Nederland de stemgerechten zou kunnen gaan doen. En praktisch iets wat je ook kan doen als je heel specifiek ons wil steunen, is je kan naar greenpeace.nl/Bonaire gaan. En je kan hier ook medestander worden. En dat betekent dat jij zegt van, ik onderschrijf de eisen die de mensen van Bonaire stellen. En ik steun hen in deze rechtszaak. Dus dit zijn praktische dingen die eigenlijk mensen kunnen doen. Kunnen doen, ja. Ja. Want hoe schat jij zelf de kans in voor de rechtszaak? Nou, ik zit er niet echt in te schatten. Mm. Ik weet dat wij een heel sterke rechtszaak hebben neergezet. Ik heb ook flink wat... Het zijn meer dan 200 pagina's, de dagverhaling. Er zitten echt sterke verhalen van de eisers die weer terug naar voren komen. Maar je hebt ook juridische experts die zeggen ook van ja, hoe kan je als staat dit zover laten komen? Dit is gewoon blatant schending van mensenrechten. En het is geen wedstrijd, maar ik ben zeker dat we er wel gewoon gaan winnen. Ja, dus... En wanneer is die rechtszaak? Nou, het is een proces. Vorig jaar in mei hebben we sommatie ingediend. Dit kan je zien als een laatste juridische waarschuwing. We hebben nog gesprekken gevoerd met de ministeries, met de staat. We waren niet overtuigd dat zij gingen doen wat nodig was om BNR te beschermen. Dus gingen wij door met de dagvaarding. Dat hebben wij vorige week gedaan. En nu ligt het dus aan de rechter. Er is nu een tijdje in het proces, zeg maar. Je hebt een paar maanden dat de staat nog tijd heeft om te reageren. Daarna later komen er weer hoorzittingen. En dan gaat eigenlijk het balletje rollen. Maar dit kan ook wel een tijdje duren. Want stel je voor, wij gaan het hogerop moeten zoeken. Want nu gaan we het uitvechten in de Nederlandse rechtbank. Dan kan je nog een hoger beroep. En eventueel kan je ook nog belanden bij de Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Mm-hmm. En Greenpeace heeft zich ook gecommitteerd van, wij gaan het uitvechten gewoon tot het einde. Maar we hebben ook in die dagvaarding ook, ben even de naam kwijt, maar is een soort van regeling dat als je al wint op bepaalde punten, dat ze gelijk worden ingevoerd. Want het maakt echt verschil uit van of wij nu al actie nemen of pas over 10 jaar bijvoorbeeld. Ja, precies. Elke dag telt. Ja. We hebben een andere vraag via de app. Die vraag komt vanuit John. En hij vraagt naar de eigen verantwoordelijkheid van Bonaire. Waar laat Bonaire juist op klimaatvlak steken vallen? En waar kan ook nog eens vanuit Bonaire zelf verbetering komen? Nou, je moet deze opgave voor deze problemen zien. Het is tweezijdig. Want je hebt dus de oorzaak die de klimaatcrisis veroorzaakt. Dit is de uitstoot van Nederland. Mm-hmm. En dan heb ik ook met name over het Europese deel van Nederland. En dan heb je over de andere kant van het probleem is dus de impact die de klimaatverandering heeft. Met de impact op Bonaire. Hier kan mensen op Bonaire ook zelf misschien iets doen. Mensen kunnen zuiniger omgaan met energie, bijvoorbeeld. Maar Bonaire is een heel klein eiland. Laat me zeggen, wij kunnen heel Bonaire laten draaien op zonnepanelen, op windenergie. Maar als Nederland gewoon lekker doorgaat met uitstoten, dan zijn we gewoon aan het dweilen met de kraan open. Dus het is tweezijdig. Dus en moet er maatregelen genomen worden om Bonaire te beschermen. Maar Nederland moet ook haar eigen uitstoot verminderen. En de vraag is ook een beetje oneerlijk. Want je gaat ook niet aan, laat maar zeggen, gemeente Amsterdam of Sittard of Texel zeggen, ja, jullie als gemeente moet jezelf weerbaar maken tegen gevolgen van klimaatverandering. Nee, dit is de opgave van de staat. Je hebt een plicht tegenover je burgers. Ja, ja, precies. Dus het is eigenlijk gewoon een burger, althans een plicht, wat je zegt, een plicht tegenover de mensen die gewoon in je land wonen. Hè? Want ja. Het is, ja. Nee, ik krijg nu ook weer een vraag van Hans. Hij zegt van, hoe kun je in een land dat je alle faciliteiten biedt een rechtszaak tegen die staat beginnen? Maar dat hebben we natuurlijk al enigszins aangetikt, toch? Ja, ik snap de vraag niet zo goed, sorry. Nou, hoe kun je in een land dat je alle faciliteiten biedt... Nou ja, daaruit haal ik dat Hans ervan uitgaat dat Bonaire alle faciliteiten aangeboden krijgt. Een rechtszaak tegen die staat beginnen. Nou ja, dat heb je natuurlijk net besproken. Het is, die faciliteiten worden juist niet geboden, toch? Ja, die worden dus juist niet geboden. Kijk, ik kan een voorbeeld geven. Voor Nederland hebben wij verschillende normen. Als het gaat om veiligheid. En dan misschien een concreet voorbeeld. Ook sinds dus de waternoodsramp, wat we net over hadden. Mm-hmm. Dijken hebben gewoon bepaalde normen waar ze aan moeten doen voor de veiligheid van de mensen. Maar dus om die normen vast te stellen, moet je onderzoek doen. Mm-hmm. Totdat de Greenpeace, de Vrije Universiteit van Amsterdam, de opdracht heeft gegeven om onderzoek te doen naar de risico's voor Bonaire, was er nooit onderzoek gedaan door de Nederlandse staat. Dus hoe kan je dan dus normen gaan vastleggen, maatregelen treffen, middelen beschikbaar stellen, als je niet eens weet wat gaande is? En als je dan gaat verder gaan kijken, hoe komt dit? Dan zie je dus altijd die kleine lettertjes. Ja, we laten de eilanden buiten beschouwing. Want ja, het is nu even niet relevant. Of ja, misschien te complex. Ja, dat weten we even niet. Dus ja, we hebben dus, wat je zegt klopt. We hebben heel veel middelen, we hebben heel veel kennis. Maar blijkbaar kiezen we dus, of laat maar zeggen, de overheid van Nederland kiezen we dus voor om dit niet in te voeren en of beschikbaar te maken voor de eilanden. Dus in principe wordt er wel eens onderzoek gedaan naar de gevolgen van de klimaatcrisis, maar niet op de eilanden. Nee. Afgelopen jaar was het ook voor het eerst dat het ook in de KNMI-rapporten ook de situaties werden vertaald. Wat betekent dit dus voor Bonaire, Saba en Station? Mm. Ja. Dit verschil zie je pas nu komen. Ja. Hey, jij bent naast dat je werkt voor Greenpeace ook bezig met heel veel andere dingen, hè? Ja. Wat zijn een beetje jouw toekomstplannen? Waar ben je allemaal mee bezig en wat wil je allemaal gaan doen de aankomende periode? Nou, ik blijf sowieso strijden voor mijn eiland, voor Bonaire. Maar daarnaast ben ik ook, ik geloof ook van als je verschil wilt zien, dan moet je gewoon actie voor nemen. En wat ik zelf nu meemaak, en ook als ik om me heen kijk, is dat de generatie, of laat me zeggen, mijn generatie in Nederland, kan gewoon niet aan betaalbare woningen komen. Dus ik ben samen met een paar andere jongeren die like-minded zijn we dus bezig om te kijken naar het oprichten van een wooncoöperatie. En dit is dan een vorm van betaalbare woningen. Het kan leiden dus tot betaalbare woningen, omdat de huurders zelf ook eigenaar zijn van de huizen waarin zij wonen. Gezamenlijk in een stichting of in een vereniging of zoiets. Ja. Ja. En daarnaast ben je ook danser? Daarnaast ben ik ook danser. Ja, ben overal een beetje mee bezig inderdaad. Ja, ik geef ook. Ik heb 7-8 jaar danslessen gegeven. Bachata. Ook een heel korte tijd. Ook salsa en kizomba. Salsa heb ik ook een tijdje gegeven aan bejaarden en bejaardenhuizen. Dat is ook een leuke ervaring. Ja. Zal het er altijd al in? Nee. Eerlijk, helemaal niet. Toen ik op Bonaire woonde, kon ik echt, laat me zeggen, mijn zus, die ging altijd uit. Ik bleef lekker thuis. Ik hield niet van dansen. Ik hield niet van uitgaan. Maar in Nederland, daar vond ik toch wel mijn gemeenschap. Daar zag je wel weer mijn mensen van de eilanden weer terug. Mm-hmm. En toen heb ik het geleerd. Dus ik begon met salsa. En dan snel ingerold in bachata. En laat me zeggen, het is een uit de hand gelopen hobby. Leuk. Dus je bent echt een bezig bijtje, als ik het zo hoor. Ja, zeker. Ja. En als je er een beetje om je heen kijkt, hè, wordt er veel door Caribische mensen om je heen gesproken over het klimaat? Ja. Als je op Bonaire mensen spreekt, dus zei je van, hoor je mensen vooral praten over de hitte. De boeren, onder andere Onnie, die vertelt ook van hoe zij het ervaren. Maar je hebt bijvoorbeeld ook de vissers. Je hebt ook de heer Delanoy van de Vissersbond. Die vertelt ook van hoe dit impact heeft op hun levenswijze. Vroeger gingen mensen een paar uur uit op zee. En dan kon je genoeg vangen om je familie te voeren. Mm-hmm. Of eten op tafel te leggen. Tegenwoordig moeten mensen langer op zee zijn. In een warmere hitte. Om eigenlijk minder te vangen. Dus ook zij ervaren dat dit ook impact heeft op hun levenswijze. Ja, het zit er eigenlijk bijna op. We hebben een uur en hebben bijna anderhalf uur met elkaar gesproken hierover. Ja. Viel het je een beetje mee? Ja, ik ben dankbaar dat ik het verhaal kon vertellen. Van wat er gaande is, maar ook wat mensen al doen. Mm-hmm. Ben dankbaar ook voor de vragen die mensen hebben gesteld, ook de interesse. Ga je mengen in het onderwerp? Wat zei? Ga je mengen in het onderwerp. Dus ik vind eigenlijk, laat me zeggen, even complimenten aan bijvoorbeeld Willemijn. Als iets voor jou niet zeker is, ja, durf gewoon die vraag te stellen. Ga gewoon in gesprek met mensen. En dan leer je wat, maar dan leer je ook mensen kennen hoe zij leven, wat zij meemaken. En dan zie je ook de mensen in elkaar. Ik geloof dat brengt mensen samen. Ja, Mooi. Hey, ik wil je hartelijk bedanken dat je vannacht bij ons in de uitzending was. Heel veel succes met de rechtszaak en alles waar je mee bezig bent. Dank je wel. En natuurlijk een veilige reis naar huis. Ja. En in het tweede half uur van de Nacht van Caribisch Netwerk gaan we luisteren naar de Vergeten Klimaatcrisis van John Samson. Hierin worden we meegenomen naar Saba. De enige plek in ons koninkrijk waar er een regenwoud is. En dat wordt bedreigd door klimaatverandering. Deze podcast is van 2021, maar als je hem beluistert, nog heel actueel. NPO Radio 1. NTR Podcast. Ja, men doucht veel langer in Nederland. Als ik mijn tanden poest, dan blijft het water gewoon lopen. Nee, dat is hier out of the question. Ik neem aan dat jij als gast... dat jij hier daar rekening mee houdt. Dat wordt hier absoluut niet gedaan. Mensen zijn hier heel zuinig met water. In Nederland doe je gewoon de kraan open. En is het water natuurlijk ook vele malen goedkoper. Als men hier op Saba een huis bouwt, bouwt men eerst de cistern, de regenbak, en dan bouwt men het huis erbovenop. En van belang is dat je regenbak zo groot mogelijk is, dat als het flink regent, dat die goed vol is. Want als je cistern leeg is, dan heb je een probleem, moet je water kopen. En dat kost veel geld. Hoeveel dan kost een liter water? Rond de $2. Dat is veel geld. Daarom zijn Sabanen altijd heel erg bewust van hun water. Misschien wel het meest bewust in het hele koninkrijk. Ze zijn er heel zuinig op. Je neemt nooit lange douches. Je spoelt de wc niet onnodig door. Je gooit je afwaswater bij de plantjes. Tegelijkertijd heb je buiten altijd wel iets wat je aan het groeien bent. Dus tomaten, paprika's. Men leeft hier heel dicht bij de natuur op dit eiland. Hoe lang douche jij dan? Er zijn twee minuten douches. Dat is de douche in, kraan aan, spoelen, ja. Douche uit, kraan uit, dus zeepen, kraan aan, afspoelen. Ik weet niet of ik dat kan. Ja, maar hier moet je, want je cistern, water is leven. En zo wordt het hier ook niet voor niks het vloeibare goud genoemd. Je kan nog zoveel op je bankrekening hebben staan, maar als je regenbak leeg is, dan heb je een probleem. Ik moet zeggen, het is voor mij steeds schakelen, nu ik zo lang in het verwende Nederland woon. Het is soms goed om daarbij stil te staan. Saba? Het is letterlijk een groene berg die uit de zee steekt. Een tropisch regenwoud met aan de top, of ja, de top bijna altijd in de wolken. Sinds het eiland in 2010 een gemeente is geworden, is deze berg de hoogste top van Nederland. En het is een slapend vulkaan. In de krater vind je het dorp The Bottom, waar de meeste mensen wonen. De laatste uitbarsting was zo'n 400 jaar geleden, toen de eerste Europeanen daar in het gebied kwamen. En ja, de vraag is dan, wanneer dreigt het gevaar weer? Dat kunnen wetenschappers moeilijk zeggen. Het kan vandaag zijn, of ook over 1000 jaar. Het gevaar van klimaatverandering, dat loert hier ook. Dit is de Vergeten Klimaatcrisis, aflevering 5. Saba. Het is mijn eerste avond op het eiland en ik heb afgesproken met Suzanne Koelega, die je daarnet hoorde. Suzanne is net als ik een koninkrijkskind. Opgegroeid op Curaçao, zo'n 15 jaar gewerkt op Sint Maarten als verslaggever. En ik heb met haar urenlang staan posten op het Binnenhof. Terwijl we in de kou wachten tot de ministerraad is afgelopen, heeft ze het steeds over Saba. Hey John. Hallo. Het is toch weer een heel andere setting dit. Toch wel aangenamer. Je moest gewoon langskomen op het mooiste eiland in het Koninkrijk. Het is een heel, heel bijzonder eiland. Weet je wat een paar toeristen vandaag tegen me zeiden? Of ik oordopjes bij me heb. Tegen dit geluid? Ja. Tegen dit kleine kikkertje? Ja, de eerste nacht denk je, jeetje, wat een herrie. En de tweede nacht hoor je het niet meer. Maar je kan hier gewoon in de natuur slapen. Frisse lucht, Geen luchtvervuiling. En het is totaal niet warm, hè, zoals op andere eilanden. Het begint nu al wat fris te worden. Mm-hmm. Ja, dat komt. Je bent hier ook op iets grotere hoogte natuurlijk. Heb jij een airco? Slaap jij een airco? Alleen in de echte warme periode, dus echt de zomermaanden, dan is het 's nachts nog steeds wel rond de 23, 24 graden. En dan kan het nog wel eens warm zijn. Maar voor de rest van het jaar, de meeste mensen hebben geen airco. Nee, maar met zo'n briesje. Ja, dat is prima. Fannetje erbij. Ja. Helemaal goed, toch? Ja. Ik ben hier eerder gekomen, jaren terug. Maar het is toch hetzelfde gebleven in tegenstelling tot... Ja, een Bonaire bijvoorbeeld. Ja, op Saba zijn ze weer heel zuinig op het eiland. Men wil ook geen massatoerisme. En dat kan natuurlijk ook niet, want we hebben een hele korte landingsbaan. Ja, Saba is een prachtige eiland. Het is een heel bijzonder eiland met hele, hele fijne mensen. Met een kleine gemeenschap die erg op elkaar leunt. Die samen hele mooie dingen wil doen. De dieren, de natuur, de kleine schattige huisjes. Geen criminaliteit. Ja, Saba is een heel authentiek eiland. Saba is ook heel trots op zijn eiland. De huizen zijn hier in goede staat van onderhoud. Iedereen is altijd zijn huis aan het klussen, zijn tuin aan het mooi maken. Men zorgt heel goed voor het eiland. En men doet dat ook samen. Je vertelt net over hoe zuinig ze omgaan met water. Het vloeibare goud. En dan heb je de klimaatcrisis. Het weer wordt extremer. Weten mensen hier op het eiland dat het ook steeds droger gaat worden? Ja, ze ervaren het al. Saba is al droger geworden de afgelopen jaren. We hebben meer droge periodes gehad. En daar komt weer het water waar we heel dankbaar voor zijn. Dat door Nederland gefinancierd is, dat project. Omdat vroeger was er helemaal niks. En nu is er tenminste, komt er water uit. Al is het een heel klein waterfabriekje. Tenminste kunnen de regenbakken in hele droge tijd kunnen aangevuld worden met dat water. Want vroeger was er gewoon helemaal niets. En was men compleet afhankelijk van wat er uit de lucht viel. Men heeft hier ook rekening gehouden met de grotere plensbuien op de grote parkeerplaats waar we nu op staan. Al dat water vloeit, want Saba is schuin. Dus alles stroomt naar één punt toe. En dan zorgt men dat op het laagste punt, dat daar een afvoer zit. En daar bouwt men dan ook weer een hele grote regenbak. En daar wordt dat water wat van die straten afvloeit naar het laagste punt opgevangen. En in hele droge tijden kunnen ze de boeren daar hun dieren van drinken geven. Daar kan je je auto mee wassen. Er zijn gewoon tappunten. Je kan gewoon emmers water halen. Je kan water halen om je wc door te spoelen in extreem droge periodes. Om mee te douchen. Want ja, elke druppel telt. Als ik dan hier rondrij, als al die kliffen... Het is zo stijl is het hier, hè? Je hebt al bepaalde plekken op het eiland waar meer erosie is dan op andere plekken. Je ziet gewoon soms keien liggen, ja. Maar daarom zijn dus langs alle wegen muurtjes gebouwd. En, maar dus bijvoorbeeld een area in Fort Bay, de haven. Dat is zo stijl en eigenlijk grotendeels onbeschermd. Daar komen tijdens hele zware regenbuien, bijvoorbeeld als er in de buurt hier een orkaan is of een andere zware storm, dan komt daar heel veel water naar beneden. En ook regelmatig grote rotsblokken. Dus dan wordt de bevolking ook gealarmeerd via een soort van WhatsApp-groep. Want het is natuurlijk een heel kleine bevolking, 1400 inwoners. Die heb je makkelijk geïnformeerd en snel. Om dan niet de weg naar de haven toe te rijden. Om dat gebied te vermijden. Omdat daar gewoon de kans heel groot is dat daar gewoon rotsblokken naar beneden komen. En dat weet men ook gewoon. Als het zwaar regent, dan ga je niet naar de haven. Want het kan letterlijk levensgevaarlijk zijn. Ja, er is wel eens een rotsblok op een auto gevallen. En er is ook wel eens een dode mee gevallen een aantal jaar geleden. Maar als het dan hier steeds droger wordt of als het meer gaat plensen... Ja, dan weet je nu al wat er de komende jaren gaat gebeuren. Ja, dat is ook precies de reden waarom we hier ook goed over erosie nadenken. Een van de redenen waarom we ook een geitenproject hier hebben om het aantal geiten op het eiland terug te dringen. Die vreten letterlijk alles kaal. Ja, ja, ze eten ook wortels, dus ze eten echt alles, waardoor rotsblokken sneller naar beneden kunnen. Maar het eiland ook gewoon, ja, dat is ook gewoon niet goed, want al die kleine boompjes, die willen groeien, ja, die worden allemaal voordat ze volwassen worden al weggemaaid. Dus dat is wel een belangrijk en een heel nuttig project. Wat ook weer door Nederland wordt gefinancierd. Waar veel mensen blij mee zijn. Het eiland is daardoor ook groener geworden. Je kan het zien als je... Het is niet alleen omdat het veel heeft geregend de afgelopen weken en maanden. Maar ook omdat het heeft... Dat er veel geiten weg zijn. Er waren hier een paar duizend geiten. En er zijn nu al flink wat afgeschoten. En er moeten nog heel wat weg. Maar die geiten is wel... Het staat ook in het natuur- en milieubeleidsplan van het ministerie van LNV... Om dat ook aan te pakken. Omdat daar ook de geiten duidelijk als een van de redenen aangegeven staan... van de erosie samen met de klimaatverandering. Ik slaap bij een lodge en bij het ontbijt zitten twee Nederlandse toeristen naast me. In eerste instantie heb ik absoluut geen zin om Nederlands te praten. En ook geen zin om het over het weer te hebben. Of dat geklaag. Maar binnen een minuut besef ik me dat dit wel heel leuke mensen zijn. Marco en Helen uit Lelystad. Ze zijn heel geïnteresseerd in de mensen, cultuur en geschiedenis van dit eiland. En ze zijn ook heel grappig. Eigenlijk was het de bedoeling dat ze nu op Bonaire zouden zijn. Ja, dat is deels voor duiken, terwijl ik meerdere malen ben geweest. Alleen toen ik zag dat het zo enorm druk was en werd ook deze maand... was iets van, ja, dat moet er gewoon niet zijn. Dat is niet meer het eiland zoals ik het ken. En dat vind ik ontzettend jammer. Ik zit bij de lodge waar jullie zitten. Mm-hmm. Het is allemaal heel erg eco. Ja, dat vind ik alleen maar super. Dat past er dan tussen. Dan ben je niet aan het vernielen. Ik vind het afvalscheiden opvallend goed geregeld. Het komt misschien bij ons vandaan. Maar dat zijn werelddelen waar dat veel minder goed geregeld is. Dat valt me op. Ja, een weinig troep. Ja. Komt langs de wegen en in de bermen. Soms een beetje bij de huizen zelf. Maar gewoon als je een doorgaande weg hebt, kom je eigenlijk geen troep tegen. Dus er wordt weinig gelitterd, zeg maar. Weinig weggegooid. In Nederland zie je dat, ondanks dat we een vrij schoon land zijn, toch wel meer. Ja. Dat valt me op aan Saba. Nou, het lijkt dat iedereen gewoon respectvol ermee omgaat. En dat is heel fijn. Ik had iets in mijn hoofd zitten dat het extreem duur zou zijn. Of... Ja, niet bereikbaar zou zijn, maar dat valt dus heel erg mee. En ja, ik ben zo dankbaar dat het zo gelopen is. Bonaire vind ik ook een waanzinnig mooi eiland. Totaal anders dan dit. Maar het is echt een favoriet. En ik vind het jammer dat er nu zoveel mensen komen. Te veel toeristen. Ja, en dat was eerst anders. Ja, het is echt iets van de laatste jaren. Het wordt alleen maar meer. Ja, zonde. Dat is wel een beetje hypocriet, hè? Want ja... Ja, zo zou je het kunnen zien. Je vliegt wel naar de eilanden. Ja, ik vlieg er naartoe omdat het een mooi eiland is... en dat ik daar ook mijn hobby kan uitoefenen. Maar je kunt het zien als hypocriet. Maar hier is het rustig. Ja, laten we daarvan genieten. Dat was misschien niet zo aardig van me, die opmerking. Maar gelukkig hebben we nog lang hele leuke gesprekken gevoerd. We gaan zelfs met z'n drieën de berg beklimmen. En ik mag ze interviewen over klimaatverandering tijdens hun vakantie. En we hebben nu een paar minuten dat je iets kunt zien. Ja. En zie daar St. John's. In de zon. In de zon. Kijk eens. Wauw. Die steen. Staat er? Mount Scenery. 877 meter. Boven Amsterdams pijl. Ik had het niet verwacht. Ik wist niet dat het zo echt rainforest zou zijn. Dat wist ik echt niet. Ik wist dat het heel groen zou zijn. Maar dat kan natuurlijk in vele vormen zijn. Ik had echt niet zo tropisch verwacht eigenlijk. Je liep constant foto's te maken. Ja. Ja, maar ieder dingetje is weer uniek en mooi. En het lichtinval, de nevel. Het is gewoon een uniek gebied. Als ik nu klimaatverandering of klimaatcrisis zeg... Ja, wat denk je dan aan nu je op de top van Saba staat? Nou, ik denk voornamelijk aan dat dit dan ooit zou verdwijnen. Wat ik verschrikkelijk zou vinden. Want? Ik heb gehoord dat de nevel hier een paar maanden per jaar gaat verdwijnen. En dat de planten dan in de top minder goed gaan gedijen. En dat zou heel zonde zijn. Het is super, het is uniek. Dit zijn de longen van de wereld. En als dat weggaat, dat is niet oké. Het zou zo zonde zijn. Ja. Ja, misschien moet het maar geheim houden dan. Niet dat beter. Niet uitzenden. Niet uitzenden. Heel goed idee. Ja. Gaan jullie met een ander gevoel naar huis, denk je? Zeker. Ik heb een parel ontdekt en die koester ik. Daar ben ik het wel mee eens. Ja. Ik moet eerlijkheidshalve wel zeggen dat ik... want daar gaat je item een beetje over. Maar niet zo bezig ben met het hele ecologische gedeelte. Klimaatverandering? Nee. Dat geef ik wel eerlijk toe. Waarom niet? Omdat ik hier ben om te genieten van de schoonheid om me heen. En het genieten doe ik nu. En als ik hier loop en ik moet me continu zorgen maken van... oh jee, dit is er straks niet meer. Dan geniet ik minder. Dus dat kun je zien als egoïstisch. Dus je bent ook een beetje irritant dat ik nu ga bespraken. Vreselijk irritant. Ja, maar dat wist je al. Nee. Kijk, natuurlijk mag je vragen stellen. En iedereen heeft zijn mening over... Je wil genieten. En het is niet het moment eigenlijk om het te gaan hebben over crisis. Ze hebben gelijk. En ik voel me ook een klein beetje schuldig, moet ik zeggen. Tijdens je vakantie wil je gewoon relaxen. En niet denken aan allerlei narigheden. Je wordt soms al gek van al het nieuws en leed. En iedereen heeft nu ook een mening dankzij sociale media. En dan is het fijn als mensen zo open en eerlijk zijn. Ik kijk naar mijn horloge en... Oh nee. Ik heb namelijk met een politicus afgesproken zometeen. En ik moet dus rennen naar beneden, wil ik mijn afspraak halen. Ik sta op de top van Mount Scenery en ik moet gaan haasten. Ik neem afscheid en ik ga rennen. Soms als een gazelle hop ik naar beneden en als een kikker spring ik soms naar beneden. En ondertussen denk ik aan onze gesprekken. Het viel hen op hoe vredig het hier is. Maar ook hoe oneerlijk het kan zijn voor velen aan deze kant van de oceaan. Ze vroegen of het waar is. Dat mensen in de drie bijzondere gemeenten Saba, Sint Eustatius en Bonaire flink minder uitkering krijgen. Waarom het zo duur is en hoe mensen dan overleven. Dat zij verlies zijn geworden op de eilanden en onze mensen heeft me zo goed gedaan. En me er ook subtiel op gewezen dat ik soms ook wel stereotype gedachten heb over Nederlandse toeristen. En dat we in de Cariben en in Nederland zoveel meer in gemeen hebben dan dat we denken. Ik heb net kunnen douchen en ben toch net op tijd op het gemeentehuis. Ik ben heel benieuwd of ze zich hier bezighouden met klimaatverandering. Ik heb afgesproken met gedeputeerde Bruce Segers. Hij staat bekend als een bescheiden politicus die zich liever focust op het positieve. Maar nu wil hij iets van het hart. How can you plan ahead? Well, right now we plan day to day. It's very difficult to make plans. We basically have a budget. Deze bijzondere gemeente kan geen lange termijn plannen maken, maar bekijkt het van dag tot dag, vertelt hij. We don't have money for policy. We don't have money for plans. De vrije uitkering, het geld wat elke gemeente van het Rijk krijgt, is volgens hem veel te weinig. Ze hebben hier budget waar je eigenlijk alleen de salarissen, de elektriciteit en de telefoon mee kunt betalen. Voor grotere projecten krijgt Saba incidenteel geld uit Den Haag. It's very frustrating. And people come to us when they see that they're living. Mensen komen volgens de wethouder naar hem toe om te klagen dat ze nog in armoede leven, dat de salarissen van veel ambtenaren onder het sociaal minimum liggen, dat alleenstaande moeders twee of drie baantjes hebben om rond te kunnen komen. En het minimumloon is hier onder de armoedegrens. Hij snapt niet hoe deze mensen kunnen rondkomen. I don't understand or can even believe how they actually make ends meet. Dit zijn beslissingen waar Den Haag over gaat. Maar mensen komen naar hem toe. We are the local politicians. And people come to us when they don't agree with those decisions. Klimaatverandering vinden ze hier een belangrijk onderwerp, maar ze kunnen geen lange termijn plannen maken. Het ironische is dat Saba al jaren veel complimenten uit Den Haag krijgt voor het goede bestuur. And compliments again, compliments are not paying the bills. Compliments don't keep the school buses on the road. Met complimenten betaal je geen rekeningen, zorg niet voor schoolbussen, de vuilnis ophalen. Hij wil nu resultaten zien. You know, enough for the compliments. You know, we've appreciated those over the years. Now we need results. Tijdens deze reis langs de eilanden is het me opgevallen hoe enorm duur eten, groente en fruit is geworden. Soms betaal je bijna $5 voor 2 vleestomaten. De eilanden zijn ook erg afhankelijk van het buitenland voor de import. Maar het valt ook op hoe zelfvoorzienend de mensen hier zijn. Echte gemeenschap. Een echte gemeenschap is het. En ze hebben ook, heel veel mensen hebben ook een klein tuintje met waar ze groenten en fruit verbouwen. Vergeet niet, alles wat hier van buitenaf geïmporteerd moet worden is heel duur. Komt vanaf Sint Maarten. En is vaak van slechtere kwaliteit. Als je hier zelf biologisch je groenten en fruit kan verbouwen en zelf hier een paar koeien kan houden en wat geiten, dan ben je al een heel eind. We hebben onze eigen eieren hier met een kleine kippenboerderij. Nou, daar zijn we hartstikke blij mee, want we hoeven niet die eieren uit Amerika te importeren die niet biologisch zijn. Hier lopen de kippen, hebben ze hier ruimte. Dat is toch een veel beter idee en iedereen is zich daar bewust van. Dus en hier op Saba heb je ook het hele bijzondere systeem dat men deelt ook dingen met elkaar. Dus als ik vandaag een hele grote tros bananen heb die ik helemaal niet op kan in mijn eentje, dan leg ik het restant van de bananen leg ik gewoon voor mijn huis neer. En dan iedereen die langskomt kan een paar banaantjes meenemen. Maar als ik de volgende keer denk, oh, iemand heeft heel veel avocado's en ik loop daar toevallig langs en ik zie daar gewoon allemaal avocado's liggen. En dan neem jij gewoon ook één avocado weer mee. Dus je deelt gewoon met elkaar, want je gooit hier op Saba gooi mensen geen eten weg. Want het is heel kostbaar om het hier naartoe te importeren. En het wordt op hele kleinschalige manier verbouwd. Dus men is heel, heel zuinig op eten. Alles wat je kunt bedenken wat er in een supermarkt ligt, moet geïmporteerd worden. De Verenigde Naties waarschuwen voor wereldwijde voedseltekorten over zo'n 30 jaar. We gebruiken op aarde heel veel land. We ontbossen ook heel veel. In de afgelopen 60 jaar is er op aarde 40% aan land te droog geworden voor landbouw. En door klimaatverandering zal de situatie nog erger worden. Concrete plannen over hoe alle 6 eilanden zelf hun eigen voedsel kunnen gaan produceren zijn er niet. En met klimaatverandering is dit eigenlijk een afschuwelijk idee. Tot zover Saba. Mijn naam is John Samson. Redactie Caribisch Netwerk van de NTR. Eindredactie Marion Oskamp. Eindmix, sounddesign en muziek door Arno Peters. En projectleiding door Frans Jennekens. Dit was aflevering 5 van de vergeten klimaatcrisis van John Samson van de NTR. Hierin nam je ons mee naar Saba en hoorde je welke effecten de klimaatcrisis heeft op het regenwoud daar. Het kan levensgevaarlijk worden met vallende rotsblokken bijvoorbeeld. Maar je hoorde ook hoe mooi en respectvol mensen daar omgaan met het witte goud. Water. Na het nieuws van 4 uur hoor je ons nog een laatste uur. En dan gaan we naar aflevering 6 van de vergeten klimaatcrisis. Wederom van journalist John Samson van Caribisch Netwerk. Duizenden geiten op Sint-Eustatius zorgen daarvoor problemen. En wat dat nou te maken heeft met klimaatverandering, dat hoor je in de podcast De Vergeten Klimaatcrisis van John Samson. Tot straks. NPO Radio 1. NTR Podcast. In de verte zie je verschillende eilanden. Maar deze groene taart. We'll be right back.

Want afgelopen week zijn er naast de opening van onder andere verbouwde luchthaven, waar we straks ook over gaan praten, ook verkiezingen geweest. Belangrijke verkiezingen. Want er is op dit moment alles aan de hand op Sint Maarten. En dat bespreek ik met onze correspondent Oscar van Dam. Hi Oscar, goedenavond. Goedenavond, hoe gaat het? Ja, goed. Hoe is het met jou? Ja, met mij gaat het goed, dank je. Ah, mooi. Hey Oscar, vertel, waarom zijn deze verkiezingen zo bijzonder? Nou, heel veel redenen, maar op de eerste plaats natuurlijk verkiezingen, een nieuw parlement, dat is altijd reden tot heel veel aandacht, veel beweging in de samenleving. Maar de verkiezingen werden afgelopen donderdag gehouden. Sowieso duurde het lang voordat de uitslag kwam. Dat was een vrijdagochtend om 6:00. Maar eigenlijk sinds dat moment is er elke dag wel nieuws over de verkiezingen. Een dag later werd er eigenlijk al een regering gevormd door de vier kleinste partijen. Dat is snel om zo'n coalitieakkoord dan te presenteren. En daarna is de afgelopen 3 dagen, dinsdag, woensdag, donderdag, zijn de stemmen herteld. Dat heeft echt heel lang geduurd. Dat kon je ook via een webcam bekijken welke stemmen ongeldig waren verklaard en niet. En donderdag eind van de middag zijn de definitieve resultaten gepresenteerd na de hertelling. Dus eigenlijk hebben we nu al een week lang zijn we veel bezig met de verkiezing, want er is ook al een consultatieronde begonnen. Dus ja, het leeft, de politiek in Sint Maarten. Ja, waarom moesten die stemmen herteld worden? Kijk, we hebben op Sint Maarten bijna 15.000 mensen die zijn gaan stemmen. Die verdelen 15 zetels. Dus dan kun je ervan uitgaan dat elke zetel, iets meer, bijna 1000 stemmen, al missen er 20, 30, 40. Dan ga je toch vragen van alsjeblieft een hertelling. Want misschien heb je toch wel een zetel gekregen als partij. Snap je? Het is zo klein, de verschillen, dat er eigenlijk elke keer wel hertellingen zijn. Maar waarom het nu 3 dagen duurde en waarom sowieso de stemming ook al na de verkiezingen 10:00 duurde. Ja, dat is dat men heel grondig en op geen enkele manier een fout wil maken en dan maar blijft hertellen, tot het zeker goed is. Ja, er hangt gewoon heel veel vanaf op het moment dat er dus fouten gemaakt worden. Juist, ja, dat geldt natuurlijk voor elke verkiezingen. Maar ik probeer uit te leggen, als het om zo'n kleine aantallen gaat, dan hangt daar alles mee samen. Want bijvoorbeeld die nieuwe coalitie die gepresenteerd is, die heeft maar 8 van de 15 zetels. En dat betekent dat er dus 7 zetels naar de oppositie zouden gaan. Maar er zou maar net na de hertelling iemand toch een andere een zetel krijgen. En dan krijg je weer een hele andere situatie. Dus men wil gewoon zeker weten dat alles goed is. Nou, die cijfers die zijn gepresenteerd donderdagmiddag. En daarmee zijn de hertellingen en de tellingen helemaal afgerond. We weten nu wat de politieke situatie is op Sint Maarten. Er zijn 6 partijen die verkozen zijn. En de 4 kleinste hebben al een coalitieovereenkomst met elkaar getekend. En waarom willen die zo graag voorbij de grootste partijen gaan dan? De grootste partijen, National Alliance en de UP, hebben de afgelopen 4 jaar een coalitie gevormd. En dat hebben ze goed gedaan in de zin dat er 4 jaar echt daadwerkelijk een regering was. Terwijl in de 10 jaren daarvoor er heel veel wisselingen waren. Nou ja, die 2 partijen willen natuurlijk ook heel graag doorgaan. Maar ze hebben minder stemmen gekregen dan ze hadden verwacht. Dus ze zouden 1 van die 4 kleine partijen moeten vragen. Willen jullie zich bij de coalitie aansluiten? Maar die 4 andere partijen hebben gedacht van ja, dan worden we dadelijk tegen elkaar uitgespeeld. 1, 2, 3, 4, binnen 24 uur gaan we bij elkaar zitten en we tekenen een coalitieakkoord. En we hebben een regering en we sluiten de grote partijen. Ja, de verschillen zijn heel klein, maar ik zeg het even voor de duidelijkheid. Die sluiten we uit en zijn er zeker van dat we niet tegen elkaar worden uitgespeeld. Want alle 4 zijn ze relatief verschillend, maar ja, met z'n 4 vormen ze net een meerderheid. Dus ja, het is politiek strategisch slim gespeeld, zou je kunnen zeggen. Ja, en stel je nou voor dat het met die 4 kleine partijen lukt, hè? Wat voor verandering zou dat betekenen voor de mensen op Sint Maarten? Nou, best wel groot in de zin van dat van de 4 partijen, de partijen die de meeste stemmen heeft gekregen, ze hebben allemaal 2 zetels, maar de URSM van Luc Marcelina, die heeft de grootste gekregen, die zou premier worden. Hij was al eerder statenlid voor de UP, maar toch is het wel iemand die toch een beetje wordt gezien als een outsider. Ik wil hem niet de Pieter Omtzigt van de Sint-Maartense politiek noemen, maar het is wel iemand die heel erg op regels op wijst op wat goed is en waar iedereen zich aan moet voldoen. En nu heb je nog een regering van National Alliance en UP, dat zijn zeg maar de oude partijen. Luc Marcellina als premier, ja, dat hadden niet veel mensen verwacht. Daarvoor is hij toch echt wel een outsider. Tegelijkertijd werkt hij samen met een partij die Nou heet, van Christophe Emmanuel, ex-minister, met de DP, dat is weer een oude partij, met de PFP, met de dochter van een oud politicus. Het zijn allemaal verschillende partijen, maar eigenlijk kun je wel zeggen dat er dan een nieuwe wind gaat waaien op Sint Maarten. Ja, wat voor wind? Dat zou ik echt niet durven zeggen. Ja. Een andere wind, maar hoe het gaat worden. Kijk, veel mensen op Sint Maarten staan op twee hinken op twee gedachten. Het is altijd levende democratie. Vier partijen willen samen een coalitie vormen. Go for it. Maar we hebben in Sint Maarten zoveel shipjumpers gehad. Als er maar één parlementariër wegstapt, dan dondert de hele situatie in elkaar en krijg je een andere situatie. Dus men is wel bang van, ja, blijven deze vier partijen daadwerkelijk 4 jaar bij elkaar om een stabiele regering te vormen? Want dat is eigenlijk waar heel Sint Maarten wel naar blijft verlangen. 10 jaar lang hadden we 7 minister-presidenten in 10 jaar. Nou ja, dat is natuurlijk enorm veel. Nu 4 jaar rust en stabiliteit gehad. Men wil wel weer de stabiliteit terug. En of dat met die 4 kleine partijen gaat, ja, laten we het hopen, zou ik willen zeggen. Maar er zijn natuurlijk wel mensen die daar een beetje sceptisch tegenover staan. Heb je een idee waarom die 2 grote partijen toch niet zo denderend hebben gescoord deze verkiezingen? Voor hunzelf was dat een grote verrassing. Want Sylvia Jacobs van National Alliance heeft 4 jaar de coalitie gevormd. En die had bij de verkiezingen in 2020 6 zetels. Daar is in de tijd daarna iemand weggegaan, maar ze hadden 6 zetels. Nu hebben ze er maar 4. Dat is natuurlijk echt wel een veel minder. Ze dacht, ik ben nog de grootste partij, ik kan nog wel een coalitie vormen. Maar dat lijkt nu gelogen straf door die samenwerking van de 4 partijen. Maar waarom zij niet de grootste zijn? Ja, dan zien mensen toch nieuwe partijen, nieuwe beloften. Het heeft met sommige dingen te maken waar ze eigenlijk weinig aan kan doen. Hè? De stijging van de levenskosten is een groot issue op Sint Maarten. Maar ja, dat is een mondiale gebeurtenis. Hè? Dat zien we overal, zeker in de Cariben, dat het veel duurder wordt. Daar kan ze weinig aan doen. En er zijn mensen die vinden dat de veranderingen niet snel genoeg zijn gegaan. Dus ik denk dat je het voor een deel kunt verklaren met nieuwe partijen. Laten we daar maar het vertrouwen aan geven. Want eigenlijk heeft zij 4 jaar lang toch wel de rust binnen de politiek weten te houden. Ja, en op welke manier hebben de verkiezingen deze keer geleefd? Of leven ze nog steeds op Sint Maarten? Ze leven nog steeds, want het is natuurlijk, kijk, voor de mensen die Sint Maarten niet zo goed kennen, als er 15.000 mensen stemmen, hè, dan betekent dat dus dat mensen heel erg dicht bij de politici staan. Je hebt dus maar minder dan 1000 stemmen nodig om in het parlement te gaan. En in Sint Maarten gaat het niet om de nummer 1 of 2 van de lijst, maar degene die de meeste stemmen heeft, in het geval van de UP is dat nummer 2, nummer 6 en nummer 23 op de lijst, die komen in het parlement. Niet nummer 1, 2, 3. Dus dat is natuurlijk ook wel iets dat je ervoor zorgt dat de stemmers jou kennen. Maar met deze verkiezingen zagen we ook weer een opkomst, een hoger opkomstpercentage, terwijl in de afgelopen 10 jaar dat steeds verder aan het dalen was, van 2010 tot 2020. En nu zijn er 65% van de mensen naar de stembus gegaan. Dus dat geeft aan dat het wat meer leeft. En social media is natuurlijk de manier om je populair te maken. Ja, dat was bij deze verkiezingen op Sint Maarten echt heel erg druk. Alle mensen die meededen aan de verkiezing, die waren daarop aan het posten en die waren daarmee bezig. En het is wat dat betreft denk ik een goede verkiezingen geweest. steeds 20 stembureaus van 8 uur 's ochtends tot 8 uur 's avonds. Dat zijn natuurlijk omstandigheden dat iedereen kan gaan stemmen. Dus ja, daar is men tevreden over. En ook met het hoge opkomstpercentage. Maar wat er nu gaat gebeuren en op welke manier er een nieuwe regering komt, dat is nog even afwachten. Ja, waarom gingen mensen massaal stemmen deze keer dan, denk je? Dat is moeilijk te verklaren. Dat heeft voor een deel te maken met dat er veel nieuwe partijen waren die echt de wijken ingegaan zijn. Dat soms een soort dooddoener, hè? Van je gaat de wijk in. Maar in Sint Maarten gaan men echt naar buurthuizen, naar wijken toe om de mensen bijna één voor één te overtuigen van stem op mij. Dat heeft gezorgd voor een hele levendige verkiezingen. En je ziet ook een soort scheiding van de Haitiaanse gemeenschap stemt voor een bepaalde partij. De Indiase gemeenschap stemt voor een bepaalde partij. Het waren echt verkiezingen waarbij eigenlijk iets nieuws aan de gang leek op Sint Maarten. Waar dat aan ligt, ja, dat is vind ik moeilijk te verklaren. Het heeft gewoon te maken met dat iedereen er heel veel zin in had met deze verkiezingen, om het maar zo te zeggen. Ja, want wat zijn een beetje de geluiden die je van bewoners om je heen hoort? Waar liggen hun zorgen? Wat ik net zeg, die stijging van het levensonderhoud, ja, dat is ook op Sint Maarten een groot issue. Er zijn problemen over het belastingstelsel dat als achterhaald wordt gezien. Tegelijkertijd zijn er altijd issues op Sint Maarten over het feit, hè, er zijn daadwerkelijk dan 22.000 mensen die daadwerkelijk mogen stemmen. Maar er zijn ook heel veel mensen die illegaal op het eiland wonen. Nou, dat blijft een punt van zorg. Wat doe je met die mensen die ongedocumenteerd zijn, maar toch gewoon op Sint Maarten wonen. En de relatie met Nederland. Nou, Sylvia Jacobs, de huidige minister-president en ook de premier van de afgelopen 4 jaar, heeft relatief stevig tegen Nederland opgesteld. In de zin, ze liet niet over zich heen lopen. Ze had een paar clashes met de toenmalige staatssecretaris Raymond Knops. Met mevrouw Van Huffelen, de huidige staatssecretaris, lijkt het wat beter te gaan. Maar die relatie met Nederland blijft een issue. In die zin zijn dat de belangrijkste issues voor de mensen. Toch gewoon, ja, wat krijg ik voor het geld dat ik in mijn portemonnee heb? En waarom moet ik zoveel belasting betalen? Maar dat is natuurlijk, daar is Sint Maarten ook niet uniek in met die zorgen. Nee. En stel je nou voor dat het nu lukt met die 4 kleine partijen, hoe kijken zij naar de relatie met Nederland? Ik denk niet dat je kunt zeggen dat van de 4 partijen er 1 lijn is hoe ze naar Nederland kijken. In die zin is wat ik zei, de URSM van Luc Marcelina een wat meer partij die zich echt gewoon netjes aan de regels wil houden. Dit is afgesproken, dat blijven we doen. De partij Nou van Christopher Emmanuel, die staat toch wel in voor een wat minder vaste relatie met Nederland. Ook omdat de leider, Christopher Emmanuel, als minister zich heel vaak heeft uitgelaten tegen die Nederlandse bemoeizucht en allemaal opmerkingen die er vanuit Nederland worden gemaakt. Tegelijkertijd heb je nog de DP met Sarah Wesco-Williams, die al decennia lang in de partij in de politiek actief is. Haar relatie met Nederland is zakelijk te noemen. Niet hartelijk, maar zakelijk. We moeten met elkaar omgaan zo goed mogelijk. En ik denk dat je dat toch een beetje dan als rode lijn zou kunnen zien. We zitten in een Koninkrijk, er zijn 4 landen. Sint Maarten is de kleinste, Nederland is de grootste. Maar we moeten met elkaar door blijven gaan. Ja, duidelijk. Hartstikke bedankt, Oscar van Dam. En we gaan het meemaken. Ik ben heel benieuwd wat er zich gaat ontwikkelen. Of deze coalitie daadwerkelijk gaat komen en hoe zich dat verder gaat ontwikkelen. Laten we voor de bewoners van Sint Maarten hopen dat er stabiliteit komt. Want dat is natuurlijk het belangrijkste. En we houden het in de gaten. En mocht er zich weer wat melden, je kunt me altijd bellen. Zeker. Gaan we zeker doen. Dankjewel. Dankjewel. Graag gedaan. Hey, dat was Oscar van Dam vanuit Sint Maarten. Een correspondent van Caribisch Netwerk. Laten we even luisteren naar muziek. Dit was Rincon Boys met Belua. En we blijven nog even op Sint Maarten. Want vorige week was het feest op het eiland. Daar is namelijk een nieuwe vertrekhal geopend op het Prinses Juliana International Airport. De luchthaven werd vernietigd tijdens de orkaan Irma in 2017. En waarom het zo belangrijk is dat er een nieuwe vertrekhal is voor de mensen op het eiland, bespreken we met de CEO van het vliegveld, Brian Mingo. Welkom, Brian. Welkom. Goedenavond. Goedenavond. Het is inmiddels ook al bijna de nieuwe dag, of niet? Op Sint Maarten? Het is nu hier om. Het is 11:45. Dus nog een paar minuutjes of kwartiertje voordat het middernacht is. Wat fijn dat je wakker wilde blijven. It's part of the job. The job never stops, hè? Klopt. Ja. Hey, gefeliciteerd met de nieuwe vertrekhal. Bedankt. Waarom was dit nodig? Nou, de vliegveld. In 2017 was er een heel groot orkaan. Eigenlijk een superorkaan, categorie 5. Die heet natuurlijk de luchthaven. Het dak, het gebouw, die werd hierdoor ook getroffen. Dus het was geen luchthaven hoe het eerder was. We hebben vervolgens een project gestart, En dat heeft nog langer geduurd dan we hadden verwacht. Maar dan zitten wij nu wel dit jaar aan het afronden. Natuurlijk een eiland met een toeristen destination is natuurlijk een luchthaven essentieel. Ja, tuurlijk. Voor de welvaart. Ja, want hoe zag het er eerst uit voor Orca Irma? Nou, het vliegveld werd gebouwd in 2005. Een hypermoderne vliegveld, veel glas, veel metaal. En het was niet 100% orkaanbestendig. Het had een hele moderne vorm. Maar ja, met het orkaan werd het wel verwoest. En natuurlijk was het veel werk. Want het luchthaven moest open blijven. Dus je had natuurlijk een soort scenario dat je dus operationeel moest blijven. En tegelijkertijd dat je moest herbouwen. Ja, dus dat lijkt me inderdaad wel lastig. Je moet gewoon. Er komt heel veel verkeer vanuit allerlei verschillende landen. En aan de andere kant moet je gewoon een hele luchthaven weer opnieuw opbouwen. Ja, het heeft langer geduurd dan we verwacht hadden. Vergeet niet, het is een luchthaven met één landingsbaan, met één terminal. Dus alles zit onder één dak. We hebben geen tweede terminal of tweede gebouw. Dus het maakt de zaak wat ingewikkelder met de herbouw. Ja. Ons vliegveld doet ongeveer 1,5 miljoen passagiers per jaar. Mm-hmm. Dus we zijn klein, maar niet echt super klein. Nee. Als je dat vergelijkt met Schiphol is meer dan 70 miljoen. Ja. Maar voor ons op het eiland is dat toch wel een grote handel, 1,5 miljoen. Mm-hmm. Zeker. Je gaf aan dat het was op een bepaald punt, zag het er niet meer mooi uit na orkaan Irma. Hoe kun je me even meenemen in hoe het eruit zag? Nou, het dak werd verwoest, het dak kwam eraf. We hadden dus veel waterschade. Wij hadden dus een nieuwe dak moeten zetten. En natuurlijk met die waterschade komt er meer schade. Natuurlijk heb je dus dat al jouw materiaal, al je meubels ook moesten worden vervangen. Maar je weet, in die moderne vliegvelden heb je dus ook veel apparatuur. En die kostte heel wat. En die moesten ook allemaal vervangen worden. En we hadden dus een project samengesteld dat meer dan 150 miljoen dollar was voor het verbouwen van het nieuwe vliegveld. Dat is een hoop geld. Dat is een hoop geld. En dat was ook een van de problemen voor de herbouw. En we hebben dus ook, dus vervolgens hebben we ook via de overheid en zelfs via Den Haag hebben wij wat kunnen regelen met financiering. En dat was natuurlijk ook een heel belangrijk veranderingspunt terug in 2019. Was dat het grootste struikelblok? Dat er te weinig geld was? Of waren er andere redenen waarom het toch langer dan 5 jaar heeft geduurd voordat er een nieuwe terminal gebouwd was? Of geopend werd? Ja, toen ik begon. Ik ben dus CEO geweest in 2019. Dus ik ben in 2019 begonnen toen ik daar aankwam. Toen zag ik een organisatie die dag in dag uit geconfronteerd werd met de dagelijkse onderhoud van de gebroken luchthaven. En er was niet echt een plan. Deze plan werd echt gemaakt in 2019. En dat heeft natuurlijk ook met financiering te maken. Want de vliegveld zelf, die was ook bijna failliet. Omdat wij niet echt een plan hadden om deze luchthaven te herstellen. Dit werd beter natuurlijk met de hulp van Nederland. Maar toen had Nederland ook een trust fund samengesteld van meer dan 500 miljoen euro. Zodat wij als Sint Maarten ook een wederopbouw konden realiseren met deze trust fund. Ja, dus dat is toen was het geld eigenlijk rond. Toen was het geld rond. Daar hebben wij natuurlijk ingetapt als luchthaven met de hulp van de overheid. Ja, en deze renovatie, wat betekent dat voor de bevolking van Sint Maarten? Kijk, als onze economie draait om toerisme. Natuurlijk heb je dan een goed werkende, een goed functionerende luchthaven nodig. En is essentieel is natuurlijk de aankomst van jouw de aanvoer van toeristen is natuurlijk heel belangrijk. En dat kan alleen via luchthaven of de haven. We hebben een haven, maar dat is alleen maar de helft van waar een deel van de economie draait door de haven. De luchthaven natuurlijk met het verblijf van de toeristen is essentieel. Zonder dit, dat het goed functioneert, is het ook it's needed voor de toekomst van de economie en de toekomst van het eiland. Ja, en hoe is de luchthaven op dit moment bestendig gemaakt tegen een andere orkaan, hè? Zoals Irma? Nou, het is een les die we hebben geleerd. En we hebben natuurlijk de luchthaven ook met de hulp van de designers, NACO, het gebouw versterkt. We hebben ook geleerd van lessen die we van wat verbeterd moest worden. De deuren, de dak, een betere materiaal gebruiken, sterke materialen hebben we ook gebruikt. En natuurlijk is het gebouw nu orkaanbestendig geworden. Vanwege deze van leerpunten. Dus, dus er is in ieder geval wel van geleerd. Want ik kan me voorstellen dat er komt een nieuwe orkaan waarschijnlijk. Tuurlijk, we hebben elk jaar kans op een orkaan. En natuurlijk hebben we ook gezorgd dat wij hier tegen de preparaties, de voorbereidingen, de stormvoorbereidingen die plaats moeten vinden, het gebouw en het proces om natuurlijk te herstellen na een orkaan, dat hebben we natuurlijk overleden. Ja. Je leert elke dag van hoe het beter kan en dat is natuurlijk ook iets dat je moet doen als bedrijf. Yes. Hey, er is ook een vraag vanuit de NPO Radio 1 app gekomen. Zijn er plannen voor meerdere vluchtbanen? Wij hebben het eiland is ook het is een klein eiland. Want we hebben 1 startbaan. Wij zijn wel bezig met plannen voor een taxibaan, parallele taxibaan. Voor een additionele startbaan, dat niet. Okay. Er is niet genoeg ruimte ervoor. Nee, dus dat is die komt er niet. En daar zijn ook geen plannen voor. Oké. Okay. Hey, waar hoopt u op voor de komende tijd, voor de luchthaven? Nou, een van de dingen is einde van dit. Voor de zomer hebben wij dit project afgerond. Natuurlijk dankzij de regering van Nederland, de Wereldbank, de stuurgroep Trust Fund, zelfs Schiphol heeft hierbij geholpen en de regering van Sint Maarten. Wat ik hoop is dat natuurlijk als je zo'n project afrondt, dat de welvaart van zo'n eiland, welvaart van zo'n luchthaven, dat het in de goede handen terechtkomt en ook door blijft gaan met de groei. Sint Maarten is een klein eiland. Toerisme is heel belangrijk voor zo'n klein eiland. En natuurlijk dat iedereen naar Sint Maarten komt van vakantie. Ja, dat zou mooi zijn. En wie weet zien jullie me ook heel snel op Sint Maarten. Ja. Dank je wel. Dit was Brian Mingo, CEO van de luchthaven op Sint Maarten. Slaap lekker alvast. Dankjewel. Dag Brian. En bedankt voor de goedenavond. Yes, fijne avond. No quedo axo, da fui ya leo mi a mirabo. Nos vamos un an así contacto. A topa tu me prome paso. Paso te ya pa pasará tu. Me queda wago, me tão guardando pa boca ta mi senha. Surpasa un borato, anto cupido así un flechazo, manejo un zaino y coito un bombatazo, pa' que no va a mí también quedo babo, me to guardando pa' boca también sí. Tot zover deze nacht van Caribisch Netwerk. Volgende week zijn we er weer. Dan spreken we onder andere met verschillende mensen. Het is eigenlijk nog helemaal niet bekend wie we volgende week spreken. Volgende week zijn we er gewoon weer. Op caribischnetwerk.nl kun je meer verhalen zien en lezen. Heb je vragen over de onderwerpen die besproken zijn met Shurmur Bomba over de klimaatzaak van Bonaireaanse klimaatactivisten tegen de Nederlandse staat? Stuur dan een berichtje in via de app van NPO Radio 1. En ik wens je alvast een fijne dag vandaag en tot volgende week. Radio 1. 5 uur.